en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is woensdag 7 augustus. Kamala Harris maakte gisteren haar running mate bekend voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en ze stonden meteen samen op een podium. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris en haar running mate Tim Walz hebben in Philadelphia hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst voor de Democraten gehouden. Walz haalde uit naar Donald Trump. Hij zei dat de Republikeinse presidentskandidaat alleen maar bezig is met het dienen van zijn eigen belangen en niet die van het land. Ook zei hij dat Trump chaos creëert en verdeeldheid zaait. Verder stelde de relatief onbekende running mate Walz zich voor aan de achterban door te vertellen over zijn jeugd op een boerderij, zijn militaire dienst en zijn ervaring als leraar. Op de westelijke Jordaanoever zijn gisteren 13 mensen om het leven gekomen. Daarmee was het een van de dodelijkste dagen in het gebied sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. De meeste doden vielen bij Israëlische invallen en luchtaanvallen. Het Israëlische leger zegt daarnaast één Palestijn te hebben doodgeschoten, omdat hij zou hebben geprobeerd om een illegale nederzetting van kolonisten te beschieten. Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober is ook het geweld op de westelijke Jordaanoever flink toegenomen. Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum op 1 oktober. Dat bevestigen Mexicaanse regeringsbronnen na berichten van Russische staatsmedia. De uitnodiging is opvallend omdat het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigd vanwege het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne. Mexico is lid van het internationaal strafhof en zou Poetin in theorie moeten arresteren. Maar Rusland en Mexico hebben goede banden met elkaar. In de Nederrijn bij Arnhem wordt vanmorgen opnieuw gezocht naar een vermiste zwemmer. Die raakte gisteravond vermist. Volgens Dagblad De Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die met een groepje op een van de strandjes bij de rivier zat. Een woordvoerder van het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, bevestigt aan de krant dat er een asielzoeker wordt vermist. Bokster Imane Gelief heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale gehaald in de klasse tot 66 kilo. De Algerijnse werd unaniem aangewezen als winnaar van de halve finale. Gelief is een van de meest besproken sporters van de Spelen, omdat ze bij de WK vorig jaar niet door een geslachtstest zou zijn gekomen. Die test werd gedaan door de International Boxing Association, die vanwege corruptie niet meer wordt erkend door het IOC. FC Twente heeft in de derde voorronde van de Champions League verloren van Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse voetballers scoorden in eigen huis 2 keer. In de 90ste minuut maakte Twente nog 2-1. Volgende week dinsdag is de return in Enschede. Het weer verspreidt over het land buien, mogelijk met onweer. Later op de dag wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Morgen droog, af en toe wat stapelwolken en maximaal 23 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, heeft haar running mate gepresenteerd, Tim Walz. Gisteravond stonden ze op het podium bij hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst in Philadelphia. Harris introduceerde haar keuze voor het vicepresidentschap. So Pennsylvania, I'm here today because I found such a leader. Correspondent Rudy Bauma, jij was erbij daar in Philadelphia. Is het bij het democratische team nou een groot feest nu het allemaal rond is? Ja, dat was het zeker, hoor. Dat is ook wel te horen. Een 2 minuten langdurend applaus toen Harris zij en zij met haar nieuwe running mate op het podium kwam. Allemaal gejuichen. En Walz werd vervolgens uitgebreid door haar geïntroduceerd. Harris zette hem neer als een familieman, een veteraan van de National Guard, ex-leraar, ex-sportcoach. Nou, echt iemand met gemeenschapszin, hè, dat moest het uitstralen. Hij zou overigens destijds door zijn pupillen trouwens zijn aangezet om ook de politiek in te gaan. Josh Shapiro, dat is de andere man die als favoriet voor de functie running mate gold, die sprak overigens ook. Hij is de gouverneur van Pennsylvania, de staat waar de rally was. Hij nam het allemaal sportief op, hoor. Hij prees zijn collega Walz, dat deden ze overigens wederzijds. Ja, in die arena in Philadelphia, waar het allemaal plaats plaatsvond, die was echt afgeladen. Er konden 10.000 mensen in, maar het was toch niet groot genoeg, want er stonden buiten nog steeds mensen die er niet in konden. En de gelukkigen die wel een plekje hadden, ja, die hadden soms uren in de rij gestaan. En ik vroeg de mensen in de rij naar hun mening over de keuze voor Waltz als running mate. What do we think about Tim Waltz? I think he thinks he's good. I'm not sure. Why? I think he unifies the Democratic Party. I think Josh Pirro would. De zoon vindt dat Waltz een goede keuze is. Hij vindt dat het een betere keuze is als John Shapiro. Dat is de gouverneur van de staat waar we nu zijn, van Pennsylvania. Want die zou de partij meer verdelen. Hij is Joods van achtergrond, heeft een kritischere houding richting Israël. En dat zou misschien nog wel eens voor wat onrust kunnen zorgen, is hun conclusie. His stance on Israel. Israel would probably make some younger Democrats pretty mad. Er staat een man naast me zonder shirtje aan in de rij. Het is behoorlijk warm hier. What do you think about Tim Waltz, about the VP pick? I think it will become a smart pick. Republicans are going to have a good attack line on him. Ja, hij zegt het is een goede keuze, maar de Republikeinen hebben wel een duidelijke koers waarop ze hem willen gaan aanvallen. They're going to paint him out to be too far left, even though that's a false impression of him. And he's got some issues with how he, at least how he's perceived to have handled the BLM riots. But I think it's a good pick. Ja, de Republikeinen gaan Tim Waltz aanvallen op dat hij uiterst links is en op de manier waarop hij de rellen die ontstonden na de moord op George Floyd, hè, de Black Lives Matter rellen, hoe hij die heeft bestreden. Maar hij zegt het is wel degelijk een goede keuze en daar gaat hij uitkomen. Thank you very much. Kamala! Kamala! Een Afro-Amerikaans gezin. Drie dames, allemaal in zwart gestoken, zien er modieus uit. What do you think about Tim Waltz? First day I heard of him. You never heard of him? Never heard of him. But that's not a good thing, is it? It's not a bad thing. I'm excited about Kamala, so anybody she picks, I'm for her. I'm for him. Ik heb nog nooit van hem gehoord, maar ze denkt niet dat dat een nadeel is. Want dan kan hij ook geen bagage hebben waarop kiezers afhaken, zullen we zeggen. Kamala! Kamala! Rudy, gisteravond konden ze me een beetje leren kennen natuurlijk tijdens die bijeenkomsten. Is tijdens die bijeenkomst nou ook wat meer duidelijk geworden over de aanvalsstrategie die ze gaan volgen in de verkiezingsstrijd met de Republikeinen? Nou, Waltz die zette zich in zijn eigen speech in ieder geval echt scherp af tegen Donald Trump door zichzelf te profileren als de gewone man met hart voor de samenleving en Trump neer te zetten als een rijke lijstkindje met een gouden lepel in de mond geboren die nu alleen maar aan zichzelf denkt. En wat ook wel duidelijk werd is dat de Democraten eigenlijk thema vrijheid echt hebben gekaapt, hè, van de Republikeinen, want die zijn natuurlijk altijd van de vrijheid of vrijheid om wapens te dragen, om zo weinig mogelijk door de overheid lastiggevallen te worden. Maar het is nu echt de slogan van de Democraten die het plakken op bijvoorbeeld het recht van vrouwen om keuzes te maken over hun eigen lichaam. Ja, het is er ook niet voor niets dat nummer Freedom van Beyoncé een nieuwe campagnenummer is. Je zei net dat het ontzettend druk was, hè? Zelfs mensen buiten het stadion wachten, die konden gewoon niet naar binnen. Ja. Nou is Trump altijd heel erg trots op hoeveel mensen hij bij zijn rallies op de been weet te brengen. Is dat dan nog iets wat hem dwars kan zitten? Ja, dat weet ik wel zeker. Harris die trok tijdens haar vorige rally ook al 10.000 mensen. En toen vertelde Trump in een interview, hij schreef dat eigenlijk toe aan de sterren die erop traden. Hè. Dat waren toen onder andere Megan Thee Stallion. Maar ja, nu waren er helemaal geen sterren en het zat weer bomvol. En de Harris-campagne die stookte dat vuurtje ook wel op door zelfs op Trumps eigen sociale medium, Truth Social, foto's van die arena te posten, diezelfde arena, tijdens Trumps rally een tijdje geleden. Ja, en daarop was toen een hele lege ring te zien. Nou, dat moet Trump, die echt geobsedeerd is door bezoekersaantallen, echt wel onder de huid gaan kruipen. Harris en Waltz gaan nu al meteen samen op reis. Ja, ze hebben natuurlijk ook maar eigenlijk heel korte tijd. Wat zijn hun plannen? Ja, Waltz is nog maar koud aan de start en hij gaat dan op een uitgebreide tournee met Harris door 7 staten, belangrijke swing states, hè, die cruciale staten die nog zowel naar de Republikeinen als Democraten kunnen vallen. Ze gaan naar Wisconsin, Michigan, Arizona, North Carolina, Georgia. En dat is eigenlijk ook anders dan anders, want die campagne die begint meestal pas na de partijconventie. Nou, die is voor de Democraten pas over 2 weken in Chicago. Normaal wordt dan ook pas de running mate aangewezen, maar goed, dat is nu al gebeurd. En normaal wordt dan ook pas de presidentskandidaat verkozen. Kamala Harris. Maar ook dat is al gebeurd. Want afgelopen maandag had Kamala Harris al 99% van alle gedelegeerden achter zich. Dat is via een virtuele roll call, zoals we dat hier noemen, gegaan. Dus ja, de conventie die wordt alleen nog maar echt een feestje om dat alles te vieren. Ja, het wordt echt een soort extra campagnebijeenkomst. Ja. Correspondent Rudy Bauma, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. In het oog op morgen ging het over de rechtszaak die vandaag begint van 11 belangenorganisaties tegen de Nederlandse staat vanwege de schadelijke gevolgen van PFAS-verontreiniging. Egbert Lobé en Antoinette van Bennekom zijn van de Stichting Gezond Water. Het stel heeft een volkstuin in Zeeland waar PFAS is aangetroffen. Maar ze zijn niet de enige, zegt Lobé. Heel Zeeland is vergeven van de PFAS. Wij zitten vlak langs de Westerschelde. En het PFAS dat waait gewoon over de dijk. Bij ons in de tuin en ook bij ons in de moestuin. Er zijn meerdere bronnen, waterzuiveringen, die lozen allemaal PFAS. En er zijn verschillende waterzuiveringen die in de Westerschelde lozen. Sabiek is een bron uit Berg op Zoom, uit België, 3M en in Daven, die daar vlakbij zit in Zwijndrecht. Er zijn legio mogelijke en ook werkelijke bronnen van PFAS. Als het net legt uit dat ze niet goed weten hoe het nu verder moet, omdat er zoveel PFAS om hun heen is. Geeft wel veel onzekerheid. Hè? En natuurlijk op de lange termijn, je bouwt maar meer, bouwt het gewoon op. In je, ja, je drinkt water uit de kraan. Er zit PFAS in, je kleding. Overal zit het in. We eten een eitje. Het zit overal in. Nu zitten we echt al hoog en dat gaat gewoon verder. In Nieuwsuur aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Door militaire acties tussen Hezbollah en Israël raden steeds meer westerse landen hun burgers aan om uit Israël of Libanon te vertrekken. Volgens oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf houdt de Nederlandse overheid ook al vluchtroutes in de gaten voor een evacuatie. Hou er maar rekening mee dat nu in Den Haag brandt er ergens licht en dan ga je heel nauwkeurig aan het volgen wat er gebeurt. Datzelfde geldt voor de ambassades van de betrokken landen. Die kijken heel goed wat er gebeurt. Ze zijn voortdurend bezig om die plannen te updaten. Dus voortdurend aan het kijken. Wat is bedreiging? Wat voor advies moeten we onze mensen geven? Moeten ze nu weg of niet? Dus het is een spel wat niet stopt. Dat is 24-7. Gaat dan door. Dieneke Boerendans woont in Libanon. Maar ze ziet nog geen reden om te vertrekken. We zijn zoveel gewend hier al. Er is al zoveel gebeurd dat je niet voor iets gelijk helemaal bang bent en dat je dan gelijk weg moet. Ik denk dat dat anders is voor iemand die er nu op vakantie is. Ja, dan zeg je, pak je koffers en ga naar huis. Want je wil niet hier vast blijven zitten als dat gebeurt, maar ik woon hier. Bij Umberto à Paris waren de mannen van het 3x3 basketbal. Jan Driessen, Arvin Slachter, Dimio van der Horst en Worthy de Jong wonnen gisteren een gouden medaille. De Jong scoorde in de allerlaatste seconde het winnende doelpunt en hij beschreef hoe dat ging. Kijk, op dit moment, ik ging naar boven, naar de bal. En Arvin paste het naar me en ik dacht, ik moet het lossen. Want je kijkt naar de klok ook natuurlijk. Ja, aan de zijkant heb je de klok. En ik zag dat niet veel tijd nog over was. Dus ik dribbelde echt wel naar een comfortabele positie waar ik vaker dat schot heb gelost. En ik liet hem gaan en het was over aan de goden. Jan Driessen noemde de winst onbeschrijfelijk. Ik denk dat dit voor de hele basketbalwereld ontzettend veel betekent. Het is als kleine jongen kan je niet echt van een speler dromen, want 5-5 basketbal, het is gezellig bij het, 5-5 basketbal in Nederland gaat nog niet naar de Olympische Spelen, zover zijn we nog niet. En dat dan deze kans er komt met 3-3, dat is al uniek en dat je hem dan zo aanpakt is geweldig. En dat was gisteravond op Radio en TV. I'm true. Supertramp, Breakfast in America. Het plan voor 1 piloot in de cockpit moet worden gestopt, zegt de Europese pilotenkoepel in de Telegraaf. Al langer is er commotie over het plan om het met 1 piloot in de cockpit af te doen. En de pilotenkoepel ECA zegt in de Telegraaf dat het project doordendert, terwijl er wordt gespeeld met de veiligheid van crew en passagiers. De Europese luchtvaartwaakhond buigt zich binnenkort over de regels om vliegen met 1 piloot mogelijk te maken. Luchtvaartmaatschappijen denken zo kosten te besparen. De pilotenkoepel waarschuwt daarom nu met een nieuwe campagne passagiers en het Europees Parlement voor de gevolgen. Tabaksfabrikant Philip Morris omzeilt het verbod op vapes met een smaakje. Volgens het AD doet het bedrijf dat door een tabaksloze nepsigaret op de markt te brengen. Wie de damp van zo'n stick wil inhaleren, moet die verhitten in een houdertje. En ze smaken dan naar menthol of fruit. Een smaakje dus. Omdat ze geen tabak bevatten, maar cellulose, vallen ze niet onder het smaakjesverbod. Maar volgens het samenwerkingsverband De Rookvrije Generatie zitten die nieuwe nepsigaretten nog altijd vol met verslavende nicotine. Treinreizigers gaan volgend jaar meer betalen voor een kaartje. Dat maakt de NS onlangs bekend. Kan dat niet anders, vraagt Trouw zich af. Twee hoogleraren die de krant sprak denken van wel, door alleen de spits duurder te maken. Dan reizen veel mensen met hogere inkomens die de reiskosten vergoed krijgen, zegt een hoogleraar transportbeleid. En een hoogleraar ruimtelijke economie vreest voor een negatieve spiraal als alle treinkaartjes duurder worden. Dat kan zorgen voor minder treinreizigers, ook doordat het onderhoud van de treinen dan wordt versoberd. En als er minder reizigers zijn, moet de prijs misschien nog verder omhoog. En na de medailleloze eerste dagen staat er nu bijna elke dag succes van Team NL op de voorpagina's van de kranten. Ik las wel ergens dat de recordaantallen van 12 gouden medailles in zicht komen. Zo. Ja, dat was in 2000 in Sydney. Kunnen, ja. Nou, vanochtend in het AD de baanhelden, zo schrijft die krant het, bij een foto van Jeffrey Hoogland, Harry Lafrijze en Roy van den Berg. De Nederlandse baanwielrenners pakten gisteren Olympisch goud op de teamsprint door 2 keer op een avond het wereldrecord te verbeteren. En zoals de Telegraaf dan zegt, de TGV naar goud. Trouw ligt vooral Lafrijze er nog even uit. Die heeft zijn zinnen gezet op 3 gouden medailles bij het baanwielrennen. Waarvan de eerste dus al binnen is. Kortom schrijft Trouw, op weg naar Harry's hat-trick. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De Olympische Spelen zijn dus nog volop aan de gang, nog tot en met zondag. NOC-NSF probeert voor daarna iets blijvends na te laten. Met name voor mensen die het moeilijk hebben in de banlieues, de buitenwijken van Parijs. Zo is de Nederlandse sportkoepel vorig jaar al begonnen met een fietsproject voor vrouwen in Saint-Denis. Nu komen ze vaak hun wijk niet uit, maar als ze leren fietsen kan daar verandering in komen. Gisteren kregen ze een aantal fietsen cadeau, zag verslaggever Onno Beukers. Qui va monter les vélos? Vous allez tester. En dan wordt er heen en weer gefietst op de fietsen. De bellen die gaan af en de standaards die worden eraf gehaald. Voilà, regardez-moi. Deze groep vrouwen die heeft de afgelopen tijd allemaal fietstraining gehad. Fietstraining om zichzelf makkelijker te kunnen verplaatsen. Voilà. Comment tu t'appelles? Lilia. Malika. Twee van de vrouwen die op fietscursus hebben gezeten zijn Lilia en Malika. En zij fietsen vlakbij het Team NL-huis ook nog even een rondje. Oui, c'est trop haut. Al gaat het opstappen wat moeizaam. J'arrive pas à monter. Want de Nederlandse fietsen die zijn wat aan de grote kant. La première fois, c'était vraiment difficile. In het begin was het lastig om te leren fietsen. En soms letterlijk met vallen en opstaan. Lydia viel bijvoorbeeld 4 keer. Au début, oui. 4 fois. Ah, oui. Et j'avais même des blessures. J'avais des hématomes et le visage vraiment. Mark van den Twil is algemeen directeur bij NOC NSF. Ja, hier deze fietsen. Jullie hebben deze nu gesponsord, het project ook mede begeleid. Waarom is dat belangrijk voor NOC-NSF? Natuurlijk is dit goed voor ons imago, maar dat is niet de reden waarom we dit doen. We doen dit al heel lang, eigenlijk zolang als we bestaan. We proberen dat ook echt te vergroten. Maar het gaat over de Olympische waarden. En de Olympische waarden gaan over vriendschap, over het bevorderen van contact tussen mensen. Het gaat natuurlijk over sportplezier, het gaat over sportprestaties, maar het gaat ook over die onderliggende waarden. En daar proberen we een bijdrage aan te leveren. En soms is dat een kleine bijdrage, soms een grote. Maar we vinden wel dat we ons best daarvoor moeten doen. Kun je uitleggen, wat is dit fietsenproject? Ja, het fietsenproject is dat we eigenlijk ook, je kunt je als Nederlander bijna niet voorstellen, maar dat je, nou, hier zie je ook vrouwen die leren fietsen op latere leeftijd met grote angst eigenlijk om dat verkeer in te gaan, om de basisvaardigheden van het fietsen onder de knie te krijgen. Ja, dat doen we hier dus met fietstrainers en dan zie je mensen opbloeien en de wereld ontdekken, want je moet je ook voorstellen dat die banlieues en die buitenwijken van Parijs, die zijn echt helemaal afgesloten, eigenlijk ook van Parijs zelf. Dus het heeft ook een sociale doelstelling, maar het is best ingewikkeld om op latere leeftijd te leren fietsen, heb ik ontdekt. En dat is voor een Nederlander nogmaals bijna ondenkbaar. Maar ontzettend gaaf om te zien. Nou is er ook bewust gekozen om projecten te doen waarbij vrouwen worden ondersteund. Hè? Kunt u dat uitleggen? Ja, omdat we zien dat eigenlijk, we doen allerlei sportprojecten nog in die buitenwijken van Parijs. Maar dat eigenlijk die sportplekken heel erg gedomineerd worden door mannen. En dat vrouwen daar zich in mindere mate welkom zijn of zich welkom voelen. Dus we proberen vrouwen ook in clubverband eigenlijk gezamenlijk daar naartoe te brengen. Zodat ze ook hun, maar dat klinkt wat hoogdravend, maar hun rechtmatige plek op die sportaccommodatie kunnen opeisen. Nog even terug naar Lilia en Malika. Super. J'ai vraiment de confiance en moi-même. Surtout beaucoup plus. Je me sens libre. Je pédale. Normaal gesproken komen ze niet echt veel buiten hun wijk. Ze gaan wel door Parijs heen. Dat is dan vaak met de metro. Daar moet ook voor betaald worden. Maar de fiets geeft ze vooral veel vrijheid, zeggen ze. En vélo, bien sûr. On se sent plus libre. Se déplacer facilement et libre surtout. Voilà, je suis sur mon vélo, je suis toute seule, tranquille, voilà. En die vrijheid is belangrijk, want op die manier kunnen ze toch wat meer hun eigen gang gaan. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is. Ja, het is een lange termijn investering, want het moet op gang komen. We gaan weer nieuwe groepen meisjes en vrouwen uitnodigen om deel te nemen in deze projecten. We gaan in ieder geval nog pak een beetje anderhalf jaar door. En we hopen dat het ook een vervolg krijgt. Maar we werken dus ook, het is niet zo dat wij dit doen en dan weer weggaan. We werken samen met lokale organisaties die dit verder gaan brengen. En dat is echt wel een voorwaarde om het structureel te maken. Voilà. Het fietsproject van NOC-NSF. FC Twente heeft met 2-1 verloren bij Salzburg in de voorronde van de Champions League. En dat terwijl het zo goed begon, zag commentator Frank Wielaert. FC Twente krijgt in Salzburg de eerste echt hele grote kans van deze wedstrijd via Rots. Daarna komt er nog een hele grote kans, maar Twente scoort niet. En als je naar de Champions League hoor je uiteindelijk wel te scoren. Dat doet Red Bull Salzburg uit een afgeslagen hoekschop 1-0. Twente heeft het daarna moeilijk om nog kansen te creëren. Uiteindelijk komt Salzburg zelfs op 2-0 en dan wordt het in de return al wel heel moeilijk als het zo blijft. Maar Twente heeft troeven. Het heeft Lammers dat het kan inbrengen. Het heeft Flap dat het kan inbrengen. En het heeft Lechef die het kan inbrengen. En uiteindelijk werkt het via een vrije trap. Met dank aan de slimme Van Wolfswinkel is het Flap die de 2-1 maakt. En dat is een prima uitgangspositie voor de return volgende week in Enschede. En Twente speelde in de Champions League voor het eerst in 13 jaar. Dat was te merken, zei trainer Oosting. Ja, dit is topvoetbal. Dit is op toppen van je kunnen. Je moet op intensiteit moet je mee kunnen, dus op snelheid. Maar ook in handelingssnelheid moet je mee kunnen. En dan moet je ook nog de juiste oplossing vinden aan de bal. Dus je moet het nog overzicht hebben van, hey, hoe staat het? Ja, dat zijn handelingen. Ja, dat is topvoetbal. En dat, ja, ik denk dat we daarin gaan groeien. Want ik zag net Flap hier staan, die was ook buiten adem. Ja, het was echt een hele zware wedstrijd ook, hè, voor de spelers. Ja, goed, als je ziet door Red Bull, hè, dus de spelers die kunnen gewoon echt maximaal sprinten. Dat is knap, hè. En daar gaan wij ook naartoe. En heb ik zeggen, dat is tofvoetbal. En als je dat kunt, en als we dat kunnen, dan kunnen we mee. Ik snap dat het een heel hoog niveau is, maar ben je nou tevreden over wat je hebt gezien van je ploeg? Op basis van de tweede helft zeker. Zeker, eerste helft niet. Dan heb ik gezegd, dan hebben we een probleem. Hè. En ik vind dat we dat sneller moeten oplossen. En in zo'n stadion kun je niet. Ja, we hebben nog even een moment dat we iedereen wel bij elkaar konden krijgen. Kon ik het nog aan de bal nog aangeven van waar de sleutel lag. Of in ieder geval waar we even gevaarlijk door konden worden. Breng je daarom ook eerder Flap en Lammers? Omdat die misschien wel net die handelingssnelheid hebben aan de bal? Nou ja, ik zat te twijfelen om dat in de rust al te doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Al na 45 minuten. Alleen dan heb je het weer over de intensiteit en de wissels. En ik vond de wissels wat jij zei, dat was de achterliggende gedachte daarin. Hoe gaat het nou volgende week in de woonkamer, zoals Oenderstal zei, van FC Twente? Want ze zullen denk ik hetzelfde weer doen. Je zit zoveel energie in die ploeg. Of denk je dat ze niet zo aanvallend zullen spelen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze dat ook kunnen. Maar in de grondvesten. Met ons publiek, en zoals vandaag ook, hè, met alle respect. We zitten met 2000 man, maar ze hebben gewoon vanaf al in de warming-up waren ze ons aan het ondersteunen. En als ze in onze grondvesten en het publiek gaat erachter staan, ja, dat denk ik dat ook nog een extra procent kan geven om te kijken van hoe ver we kunnen komen. Je begint al te stralen, je hebt er zin in. Hoe intens was dit voor jou, dit podium? Ja, natuurlijk is dat mooi. Tijmen, weet je, dit is waarvoor je doet. En dit is, je wordt op alle manieren wat je bevraagd. Hè? En dat wil ik zeggen, ook onze staf. En wat heb je nou ervoor nodig om mee te doen in de Champions League? En ja, dat wil ik zeggen, het gaat allemaal zo snel. Je moet snel denken en vooruitdenken. Hey, van wie kunnen we nog een tegenzet doen? Dus alle scenario's waren doorgenomen. En ik ben mijn staf wel dankbaar dat we snel hebben kunnen schakelen. Ook in scenario's van als dit, als dat. En dat vind ik wel heel erg mooi. Zei Twente-trainer Jozef Oosting in gesprek met verslaggever Tijmen van Wissing van Omroep Oost. En die return is volgende week dinsdag in Enschede. Het is 6:53. Carla Bruni, ooit presidentsvrouw in Frankrijk, is toch vooral zangeres. Vaak met typisch Franse chansons. Maar ze waagde zich ook aan Miss You van The Rolling Stones. Wel met haar eigen sausje eroverheen. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, uh-huh. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Why you wait? NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Tim Walz, de running mate van de democratische presidentskandidaat Kamala Harris, heeft in een toespraak uitgehaald naar Donald Trump. Volgens Walz is de republikeinse presidentskandidaat alleen maar met zichzelf bezig en niet met de Amerikanen. Het was de eerste keer dat Walz als running mate naast Harris stond. De Russische president Poetin is uitgenodigd voor de beëdiging van de nieuwe president van Mexico op 1 oktober. De uitnodiging is opvallend omdat er een internationaal arrestatiebevel loopt tegen Poetin. Als de Russische president komt, zou Mexico hem in theorie moeten arresteren. Maar Mexico en Rusland hebben goede banden. Door Israëlische invallen en luchtaanvallen zijn gisteren op de Westelijke Jordaan over 12 mensen om het leven gekomen. En er werd een Palestijn doodgeschoten die zou hebben geprobeerd om een illegale nederzetting van kolonisten te beschieten. En daarmee was het een van de dodelijkste dagen op de Westelijke Jordaan-oever sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. En de man die gisteravond vermist raakte in de Nederrijn bij Arnhem is nog altijd niet gevonden. Hulpdiensten zoeken vanochtend verder. Volgens Dagblad de Gelderlander gaat het om een asielzoeker die in de rivier was gaan zwemmen. Het weer verspreidt over het land buien, mogelijk met onweer. Later op de dag wordt het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Een ongeluk op de A73. In beide richtingen is de weg dicht tussen Haps en Kuik. Omrijden kan via Eindhoven, dus over de A67, de A2 en de A50. En even naar het spoor, want tussen Hilversum en Almere Centrum rijden er geen treinen. En dat komt door herstelwerkzaamheden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Avrotros, de omroep voor ons. Bij Toyota weten we, het leven verandert. Zo kun je op elk moment de liefde van je leven tegenkomen. Hoi. En ben je voor je het weet met z'n drieën. Daarom heeft Toyota Private Flex Lease. Hiermee rij je al een nieuwe Toyota vanaf €299 per maand all-in. En kun je al na een jaar kosteloos overstappen op bijvoorbeeld een groter model. Ontdek meer op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Vier potentiële presidentskandidaten in Tunesië zijn opgepakt. Dat gebeurde in aanloop naar de verkiezingen in oktober. De vier worden beschuldigd van het ronselen van stemmen en mogen daarom niet meedoen aan die verkiezingen. Ze zijn inmiddels wel weer vrij. Journalist Fayrouz Ben Salah in Tunis. Heeft de regering de bewijs voor dat ze stemmen hebben geronseld? Volgens advocaten en organisaties niet. Volgens hen zijn de veroordelingen gebaseerd op lege dossiers. En dat zou ook niet de eerste keer zijn, want mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben al veel vaak kritisch geschreven over gefantaseerde dossiers in Tunesië. Het is ook wel heel toevallig dat nu in totaal 6 presidentskandidaten veroordeeld zijn en allemaal in heel korte tijd. Dus het lijkt erop dat het doel vooral is dat de kandidaten een strafblad kregen, zodat ze uitgesloten kunnen worden van deelname aan de verkiezingen. Ja, betekent dat er nog wel kandidaten over zijn? Dat weten we eigenlijk nog niet. Gisteren was de laatste dag dat kandidaten zich konden melden. En volgens het Volgens de kiezerscommissie zouden er nog wel verrassingen konden komen. En de definitieve lijst wordt pas over 2 dagen bekendgemaakt. Alle kandidaten van de oppositie zijn nu veroordeeld, voor zover ik weet. En de kandidaten hebben nauwelijks tijd gehad om zich voor te bereiden. Want president Gaye Syed heeft de verkiezingsdatum pas begin juli bekendgemaakt. En kandidaten moeten ook nog eens aan hele strenge voorwaarden voldoen. Het belangrijkste is bijvoorbeeld dat ze 10.000 steunhandtekeningen moeten verzamelen. En het zal voor de meeste, zeker voor onbekende kandidaten, onmogelijk zijn om aan die eis te voldoen. Ja, dus het wordt ze eigenlijk zo moeilijk mogelijk gemaakt. Dan vraag je bijna af, waarom houdt president Syed nog verkiezingen? Eigenlijk om 2 redenen. Ten eerste heeft hij het al een hele tijd geleden beloofd. En ten tweede denkt hij, en dat zal het ook gaan uitpakken, dat als hij eenmaal herkozen is, dat hij kan zeggen dat hij nu echt legitiem de president is van Tunesië. En daarom met nog meer legitimiteit en rechtvaardigheid zijn harde beleid kan uitvoeren. Want is hij nu niet legitiem? Hij is wel in 2019 op basis van eerlijke verkiezingen gekozen, maar in 2021 heeft hij een staatsgreep gepleegd en het parlement aan de kant gezet en ook de toenmalige regering uitgeschakeld. En dat betekent dat nu veel Tunesiërs zeggen dat hij eigenlijk op basis van die eigenlijk onrechtvaardig nu zoveel macht heeft. En als hij dan straks in oktober weer gekozen is, of dat dan wel of niet op een eerlijke manier is gebeurd, dan kan hij zeggen, zie je wel, nu hebben de Tunesiërs, hebben eigenlijk ook formeel nog eens een keertje mij gelijk gegeven, ook tegelijk aangegeven dat ze achter die staatsgreep van 2021 stonden. En, maar wat denken Tunesiërs daarover? Er is best een deel van de Tunesiërs die nog wel achter de president staat. Ook omdat ze vonden dat de democratie die na de revolutie kwam niet geslaagd is en voor hun te weinig heeft opgeleverd. En zij denken, laten we de man nog een keer de kans geven. Het systeem wat hij heeft geërfd na de staatsgreep zat gewoon niet goed in elkaar. En hij heeft te weinig tijd gehad om verbeteringen door te voeren. Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste Tunesiërs een beetje apathisch zijn geworden en helemaal het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Omdat ze het idee hebben dat zowel dictaturen als democratieën niet werken in Tunesië en eigenlijk niks voor hen opleveren. Vooral ook omdat het economisch gezien nog heel erg slecht gaat in Tunesië. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Tweede Kamerverkiezingen die onlangs zijn gehouden. Toen is maar 7% van de mensen naar de stembus gegaan. Dus dat is natuurlijk erg weinig. Maar dus heel veel mensen zijn apathisch, zeg je. Maar vanwege die economische omstandigheden zijn er dan toch ook mensen die weg willen uit Tunesië? Ik denk eigenlijk bijna iedereen. En niet alleen vanwege de economische omstandigheden, ook omdat er bijna geen vrijheid meer is. En omdat de publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen heel erg slecht zijn. Dus je ziet eigenlijk dat mensen uit alle lagen van de bevolking en ook alle generaties mogelijkheden zoeken om weg te gaan. Het liefst legaal, als dat niet kan, en dat kan bijna nooit. Dan maar illegaal. Maar dat wordt ook lastiger, omdat Tunesië met Europa een deal heeft gesloten. Ja. Waardoor de grenzen nu steeds strenger worden bewaakt. Dankjewel, journalist Farouz Bensala vanuit Tunis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Met inmiddels 19 Olympische Nederlandse medailles valt er wat te vieren in Parijs, maar ook in Nederland. Zoals in IJsselstein, de woonplaats van Isaiah Klein-Ikink. Zaterdag won hij met Eugene Omalla, Lieke Klaver en Femke Bol goud op de 400 meter estafette. En daar zijn zijn buurtgenoten best trots op. De Zaagmolenlaan maakt zich op voor een soort van huldiging. Over de straten zijn gouden vlaggetjes gespannen. Iedereen loopt met een shirt met erop de tekst Isaiah goud en Paris 2024. Ik heb hem ook aan. Met de hele straat. Heeft u hem in actie gezien? Ja, zeker. Ja? Goed toch? Hebben ze goed gedaan met z'n vieren? Zeker, absoluut. Kent u hem een beetje? Het is vriendje van mijn nichtje. Het is mijn overbuurjongen. Ah ja? Ja, trots overbuurman ben ik. Hele vriendelijke jongen. Ja. Ja. Ja. Plastic champagnefluts. klein beetje. Alsjeblieft. Lekker. Dankjewel. Dankjewel. Wie nog meer? Hij woont daar toch? Weet ik niet. Het moet haast wel, want daar hangt in opblaasletters de tekst. Jij bent goud. Ja. Gehuld in oranje rook komt Isaiah naar buiten. Toegejaagd door de mensen uit de Zaagmolenlaan. Grote grijns, ook een glaasje champagne in de hand. Ik hoop dat we het een klein beetje als een verrassing hebben kunnen houden. Ja, ik lag lekker op de bank. Maar we wilden dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dus een topprestatie waar natuurlijk, je gouden medaille is denk ik het allerbelangrijkste voor jou. Maar we wilden het niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ook nog wat bloemen voor jou. Dankjewel. Isaiah legt zijn gouden medaille op een tafeltje. En Isaiah, hou hem wel in de gaten, hè? Hou hem wel in de gaten, hè? Als zit de replica of heb je het echt in de kluis liggen? Mijn naam is Edwin Tas, wethouder sport, gemeente IJsselstein. Wij zijn trots en gaaf dat je je sportieve prestaties start eigenlijk vanuit IJsselstein. Fantastisch, geniet ervan. En namens IJsselstein, alsjeblieft. We hebben heel knap gedaan, dus gefeliciteerd. Geniet ervan. Mag ik misschien een foto met je? Ik wil ook rennen. Wil je ook rennen? Ja. Ik ben heel snel in rennen, daarom wil ik. Ik ook. Dan moet ik naar de Tiekman toe gaan. Dat is één keer een nieuwe gein, toch, volgens mij? Hij is net zo oud als jij toen jij begon met rennen. Zeven. Ja, dat is de beste let om te beginnen. Lekker vroeg. Ja. Hoe is het met je? Goed. Beetje moe. Ja. En het is een beetje veel ineens. Ja. Ik lag gewoon op de bank, bijna te slapen. Dus, Had je niet liever willen blijven daar, in die sfeer, in die magie van Parijs? Nee, want ik denk dat vooral dit soort momenten natuurlijk wel bijzonder zijn. Ik denk natuurlijk als ik daar ben, zit ik nog in het dorp. En we hebben nog volgende week voor een bijzondere week natuurlijk. Maandag aankomen in Scheveningen, dinsdag naar de Koning. Dus het zijn nog wel wat dingen die nog eraan komen, zeg maar. Hoe gaat dit verder, dit avontuur van jou in de atletiek? Je hebt nu al een gouden medaille. Dat is bijna het hoogste uitpaal, maar ik denk individueel wil ik vooral nog meer eruit pakken. Daar ben ik nu hard mee aan het trainen. En ik hoop volgend jaar het EK Indoor in Apeldoorn. En ik hoop eigenlijk daar eigenlijk wel voor een stunt op. Wat voor soort stunt? Ik waar zeg moet ik nooit aan over welke doelen ik wil halen. Dat zeg ik bewust nooit. Maar laat zeggen, er gaat daar iets speciaals aan gebeuren. En 2028, denk ik. Ja. Dat sowieso. Staat in de agenda, Los Angeles. Ja, onze coach is er al geweest, dus hij weet hoe het is. Heel veel succes. Als overburen, we moesten iets voor jou kopen. Dat is heel vet. Wat is het verhaal van deze poetsdoek? Oh, het verhaal van deze poetsdoek. Nou, Isaiah is de perfecte autopoetser. Want dat doet hij als ontspanning na trainingen. En dan zien wij hem altijd op de oprit. En dat blinkt de pan uit. Blinkt als een gouden medaille, die auto. Ja, dus dat was wel een soort voorland, denk ik. Ja, hij wist het al. Ja, het is gewoon een topper. Dat is het. Een verslag uit IJsselstein van Roel Pauw. Een meevaller voor arbeidsmigranten in Chinese megasteden, die hebben vanaf nu ook recht op een zorgverzekering. Dat heeft de Chinese regering bepaald. In de afgelopen decennia trokken miljoenen Chinezen van het platteland naar de stad voor werk. Maar voor velen betekent dat iedere dag hard werken om te overleven. Correspondent Laura Vermegen in Peking. Nou, werden die arbeidsmigranten al tot nu toe niet gezien als volwaardige stadsgenoot, als volwaardige burger? In China ben je niet alleen een burger in het hele land, maar heb je ook een soort registratie in je geboorteplaats. Of preciezer, de plaats waar je ouders geregistreerd zijn. Dat heet het hukou-systeem, het huishoudregistratiesysteem. En dat betekent dat daar waar je hukou is, je huishoudregistratie, dat de overheid daar verantwoordelijk is voor je sociale voorzieningen. Bijvoorbeeld je ziektekostenverzekering. Maar ook dingen als scholing voor je kinderen. En als je dus op een andere plek woont, dus stel jij komt uit de provincie, vakantie en je gaat naar Beijing om te werken, dan kunnen je kinderen daar niet naar school, niet naar een openbare basisschool. Dus dan moet je of een hele dure privéschool betalen, of je kinderen achterlaten bij opa en oma in de provincie waar je vandaan komt, om ze daar naar school te laten gaan. Dus nee, ze waren niet volwaardige burgers op de plekken waar ze werkten. Dus dat betekende echt wat je zegt, een bestaan in de marge. Ja, precies. Absoluut. Je kon dus geen aanspraak maken op de sociale voorzieningen, op scholing, op ziektekostenvereniging, nee. Ziektekostenverzekeringen. En dat komt uit de communistische tijd. Het was destijds, omdat in de communistische tijd al dat soort dingen natuurlijk nog meer door de staat werden geregeld en nog meer betaald worden, was dat eigenlijk een manier om na te gaan welke overheid voor welk individu verantwoordelijk was en wie voor die kosten moest opdraaien. En dat dit nu gaat veranderen, wat betekent dat? Ja, dat het nu gaat veranderen. In ieder geval het puntje zorgverzekering is echt groot nieuws. Dus grote steden, bijvoorbeeld Beijing, zijn dan verantwoordelijk om dat te gaan betalen voor de binnenlandse migrantarbeiders. Er zijn natuurlijk ook twee verschillende soorten migrantarbeiders, hè. Laten we het even voor het gemak grofweg in twee groepen verdelen. Je hebt de mensen die een kantoorbaan hebben, die een goed salaris hebben, die bijvoorbeeld wel de privéklinieken voor de zorg konden betalen. Of misschien zelfs werkgevers hadden die dat voor hun konden betalen. En dan vallen daar ook hoogopgeleide of hoger opgeleide ZZP'ers in, die niet voltijd bij één werkgever werkten, en dus geen werkgever hadden die de zorgverzekering betaalde. Dus voor hen is het hulp, maar misschien niet super belangrijk. Voor de tweede groep, de laaggeschoolde arbeiders, dus dan moet je echt denken aan mensen die in de bouw werken, mensen die in fabrieken werken, die te weinig verdienden om naar die privéklinieken te gaan, maar ook zwaarder en fysieker werk doen, viezer werk. Dus die hadden ook een grotere kans op ziektes en aandoeningen. Vooral voor deze groep is het echt een enorme verbetering dat dit nu ingevoerd wordt. En waarom was het dan eerst niet? Ja, de grote steden hielden het tegen. De grote steden zeiden, ja, het kost veel te veel geld om al die migrantarbeiders die naar onze steden komen voor economische mogelijkheden allemaal te gaan voorzien in hun sociale kosten, hè? Dus onderwijs en zorg. En nu heeft de Chinese overheid de grote steden gedwongen om dat beleid aan te passen. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat het simpelweg beter is voor de economie en voor de samenleving. Het gaat ook niet heel erg economisch voor de wind op dit moment in China. En als er meer geld is voor arbeiders, dan hebben ze meer te besteden. Maar ook de kans dat sociaal gaat het beter, omdat er een kleinere kans is dat kinderen gescheiden hoeven te leven van hun ouders. China loopt nu tegen een enorme demografische crisis aan. Met gigantische vergrijzing. De bevolkingspyramide van China is, wat door de vroegere eenkindpolitiek, eigenlijk meer een omgekeerde piramide. Dus steeds meer jongeren zullen in eentje moeten gaan zorgen voor hun ouders en voor hun grootouders. Dus om te zorgen dat zoveel mogelijk van die kinderen een baan hebben en sociale en bijvoorbeeld de ziektekosten, dat is een hele belangrijke beweegreden voor de Chinese overheid. En die trek naar de steden, die is ook, die urbanisatie zoals dat heet, is ook nog niet compleet. Nu woont ongeveer 2/3 van de Chinezen in steden. Maar de verwachting is dat over 10 jaar dat ongeveer 75% of 80% van de bevolking gaat worden. Dus voor de huidige migrantarbeiders en de miljoenen die de aankomende jaren nog gaan volgen, ja, dwingt de nationale overheid nu de lokale overheden om die zorgverzekeringen te betalen. Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Het groeiende aantal SOA's is het gevolg van overheidsbeleid. Dat zegt de directeur van SOA AIDS Nederland in het Parool. Mark Vermeulen van SOA AIDS Nederland zegt in een opiniestuk in het Parool dat er jarenlang te weinig is geïnvesteerd in SOA-zorg. Zo is er de laatste jaren geen extra geld gegaan naar de centrale seksuele gezondheidszorg, die bijvoorbeeld SOA-testen en condooms verstrekt. Ook wijst hij op het stopzetten van de Veilig Vrijen-campagnes in 2011. Sindsdien neemt het condoomgebruik onder jongeren af. Vermeulen noemt het onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet nog verder wil bezuinigen op preventie en publieke gezondheid. De vier mannen die worden verdacht van een dodelijke mishandeling in Den Haag verbleven in het luxe Haagse hotel Des Indes, vertellen bronnen aan de Telegraaf. De vier werden gisteren in Duitsland opgepakt, waar ze ook wonen. Hoe lang ze in dat hotel zaten en of ze er op vakantie waren, is onduidelijk. Een paar weken geleden kreeg een Somaliër in het uitgaansgebied in Den Haag een fatale ruzie met de vier. De politie is nog op zoek naar mensen die beelden hebben van de ruzie. En volgens Omroep NH heeft de politie in Hilversum nog geen idee wie er verantwoordelijk is voor de zware mishandeling van een man daar afgelopen maart. Het slachtoffer is waarschijnlijk voor altijd een deel van zijn zicht kwijt. Hij liep met zijn hond over de Westerheide toen hij harde klappen kreeg van een man, vertelde de politie eerder bij NH. Als hij uiteindelijk weet ontkomen aan de verdachte, keert de man terug naar huis onder begeleiding van zijn eigen hond, maar met een zwaar verwond oog. Thuis gaat hij samen met zijn vrouw richting het ziekenhuis, waar de meneer meteen hoort dat hij acuut moet worden geopereerd. Hier hoort hij dat hij vermoedelijk blind raakt voor de rest van zijn leven aan één oog. De politie zegt dat in al die maanden getuigenoproepen maar weinig hebben opgeleverd. Het enige wat bekend is, er is één verdachte in beeld. Een Duits sprekende man van ongeveer 1,90 meter die rondreed op de Westerheide met een bakfiets. En het AD spreekt met Mauro, het voormalig asielkind dat in 2011 landelijk bekend werd toen hij het land dreigde te worden uitgezet. De krant vraagt hem om een reactie op een soortgelijke zaak nu van de 11-jarige Mikael uit Amsterdam die naar Armenië dreigt te worden uitgezet. Mauro noemt die situatie heel triest. Er is niet veel veranderd in al die jaren. Het lijkt alsof we weer terug bij af zijn, constateert hij. Zelf is Mauro nog steeds bezig met alles wat er gebeurd is een plekje te geven. Maar het liep voor hem wel goed af. Hij mocht uiteindelijk in Nederland blijven. En is nu ondernemer, heeft een eigen kledinglijn. Zoals hij zelf zegt, voor ambitieuze mannen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A73 is in beide richtingen dicht. Tussen Malden en Haps komt er een ongeluk. Gaat waarschijnlijk wel even duren. Omrijden kan via Eindhoven. Onder andere over de A50 en de A2. Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again. Like if I knew back then I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll it, man, to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Look at me. Tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went apeshit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Kaleidoscope van Chef Special. Het is 7 minuten voor 7. Om mensen met slik- en kauwproblemen hun smaakbeleving terug te geven, zijn twee ziekenhuizen een proef begonnen met gepureerde groenten uit een 3D-printer. Eugène Zwalen maakt als chef-kok bij het bedrijf Gastronology dat gepureerde eten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, groenten uit een 3D-printer? 3D-printen is eigenlijk een techniek waarmee je gemalen voeding, want mensen met kou- en slikproblemen die gebruiken gemalen voeding om te eten. En met 3D-footprinting hebben wij een techniek waarmee wij mooie modellen kunnen printen in eigenlijk in de originele vorm. Bijvoorbeeld een wortel wordt in de vorm van een wortel geprint. Een broccoli in de vorm van een broccoli, een bloemkool van een bloemkool. En daarmee gaan mensen die kou- en slikproblemen hebben weer kunnen zien wat ze gaan eten. En wat is daar het voordeel van? Nou, het voordeel is dat ze er gelukkiger van worden. Op dit moment wordt heel vaak worden die mensen een bord bruine pap voorgeschoteld. Waar eigenlijk alle drie de componenten, aardappelen, vlees en groenten bij elkaar worden gedaan. Die worden in een blender gedaan, helemaal fijn gemalen. Kan niet meer terug op bord, want dan loopt het van bord af. Dus dat wordt in een diepe kom of in een soepbord. Met een lepel wordt dat geserveerd. En die mensen krijgen dat voor zich gezet. En die zien eigenlijk alleen maar bruine pap. En daarmee is al het plezier in het eten weg. Ja, het plezier en het geluk in het eten is weg. Ze voelen zich niet meer echt betrokken bij het eten. En op deze manier proberen wij die mensen toch weer een mooie maaltijd te serveren. En een gezonde maaltijd, zodat iedereen ook een gezonde maaltijd kan nuttigen. En waarom is het gezonder? Want in dat papje zitten dan ook toch al die ingrediënten? Daar zit ook alles in. Alleen de mensen gaan, wat wij al zien in de pilot waar we mee bezig zijn, dat mensen ook meer gaan eten. Dus dat betekent dus dat ze meer voeding binnenkrijgen, waardoor ze gezonder blijven. En het is niet meer allemaal bij elkaar. Hè? Want je kunt het apart proeven in plaats van dat je alles door elkaar heen hebt. Klopt, de componenten worden allemaal apart geprint. En dan krijgen ze dus ook apart op bord te zien. Dus ze zien ook echt het worteltje liggen, de aardappel, het stukje vis en vlees komt er straks als component nog bij. Ja. Maar het is voor ons de volgende fase. Daar zijn we nu mee bezig om de samenstelling daar goed van te krijgen. Want u bent gewoon begonnen met groenten. Dat we die kunnen toevoegen. Ja. Ja. Hoe bent u op het idee gekomen eigenlijk? Groenten vind ik een van de moeilijkste. Toen ik 12 was, wist ik dat ik kok wou worden. En toen zei mijn moeder, dan gaan we eens een keer een dagje meedraaien in de zorginstelling. En toen zag ik daar dat eten van de band werd gehaald. En gezamenlijk, dus aardappelen, groente, vlees, door de blender ging. En terug in een diepe kom met de lepel erbij. En dat werd zo geserveerd. En ik heb heel mijn leven in de tophoreca gewerkt. Ik heb het afscheidsdiner van de koningin gedaan. Ik heb voor alle rijken in de wereld gekookt. Ik ben op mijn 26e was ik de jongste meesterkok van Nederland. Het hoogst haalbare wat er te halen is. Samen met twee anderen ben ik toen geslaagd. En daarbij heb ik eigenlijk alle mooie dingen gezien. En als er tot de duurste diners die je maar kunt bedenken. En 4 jaar geleden of 5 jaar geleden kwam ik Peter Nieuwkerk tegen van de Budelpakgroep. En die wilde graag met 3D footprinting aan de gang. In die periode heb ik nog ergens in een zorginstelling gewerkt, tijdelijk, om te helpen. En daar zag ik tot mijn verbazing na 40 jaar dat dus exact op dezelfde manier als toen ik 12 was, het eten werd geserveerd in een diepbord met bruine pap erin voor mensen met dysfagie, dus kou- en slikproblemen. En ja, dat verbaasde me zo erg in 40 jaar. Ik heb zoveel mooie dingen gezien in mijn carrière. Dat ik bij mijn eigen dacht, ik wil dat voor die mensen op gaan lossen. En ja, daar ga ik mijn best voor doen. En mijn eigen er voor 100% voor inzetten. En mijn droom is om ook voor die mensen te zorgen dat ze iets moois op bord krijgen waar ze gelukkig van worden. Ja. En ja, dat ze blij zijn dat ze lekker eten kunnen krijgen. En vooral herkenbaar. Nou, en daar is dan nu echt een begin mee gemaakt. Die proef dus in 2 ziekenhuizen in Brabant. We wachten in spanning af hoe dat verder gaat. Dank u wel. Eugène Zwalen, chef-kok bij Gastronology. Ster. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited heb je onbegrensd 5G-internet. Ontdek meer op Vodafone.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelf niet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders?

Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Morgen bij Human, de tweedok. Vogels kun je niet melken. Boer Bote houdt van de grutto's op zijn land. Hij doet alles, maar dan ook alles voor ze. Dit tot ergernis van zijn zonen. Deed hij maar evenveel voor de koeien, zeggen ze. Vogels kun je niet melken. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Nu verkrijgbaar bij Specsavers. De Signia Pure Charge & Go EX. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarten van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Bij Toyota weten we, het leven verandert. Zo kun je op elk moment de liefde van je leven tegenkomen. Hoi. En ben je voor je het weet met z'n drieën. Daarom heeft Toyota Private Flex Lease. Hiermee rij je al een nieuwe Toyota vanaf €299 per maand all-in. En kun je al na een jaar kosteloos overstappen op bijvoorbeeld een groter model. Ontdek meer op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een hittegolf teistert Antarctica. Het is winter op de Zuidpool. Er is nauwelijks zonlicht. Toch is het er maar min 20. Veel minder koud dan normaal. Op sommige plekken ligt de temperatuur 20 tot 25 graden Celsius boven het gemiddelde. Poolbioloog Maarten Lonen van de Universiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een hittegolf op Antarctica, is dat bijzonder? Ja, het is eigenlijk in 2022 ook al een keer voorgekomen dat iedereen eigenlijk heel verbaasd was. Het is daar gewoon ontzettend koud. Ook nu nog noemen we het een hittegolf, maar eigenlijk de temperaturen zijn nog ver onder nul. Dus het is niet zo dat Antarctica ineens aan het smelten is daardoor. Maar eigenlijk in 2022 was dat even zo, dat in het binnenland van Antarctica inderdaad de sneeuw aan het smelten sloeg. En het is heel relevant, ook voor Nederland gewoon, omdat Antarctica heeft zoveel ijs dat als daar het gaat smelten, al dat ijs ligt op land. Maar en als het smelt, dan loopt het water de oceaan in. En dat zorgt dus voor een zeespiegelstijging. En eigenlijk heel veel klimaatonderzoekers zijn gewoon bang voor een moment dat het ineens veel sneller gaat gebeuren. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom deze dingen optreden. Het heeft te maken met wat een polaire vortex heet. De lucht boven de polen die draait eigenlijk in de stratosfeer heel erg rond en is afgesloten van de zuidelijkere gebieden. In het noorden, door het verdwijnen van het zeeijs, is het al zo dat het soms heel ver naar het zuiden doordringt, de koude lucht, maar ook heel ver naar het noorden, de warme lucht. Dus dat die cirkelbeweging van de lucht eigenlijk verstoord wordt. En dat is nu ineens ook aan de gang op de Zuidpool. Ja. En we snappen eigenlijk niet waarom, maar het is wel zo van dat we er wel mee bezig zijn, gewoon omdat de consequenties zo groot zijn. Precies, en de consequenties zijn het allergrootste wanneer er echt ijs gaat smelten. Dat lijkt nu op dit moment nog niet aan de hand dus. Nee, dat is echt niet. Het is nog steeds gemiddeld, is het nog steeds min 20 daar. En dat komt voornamelijk ook door de hoogte. De plek waar nu deze hogere temperaturen zijn gemeten, moet je voorstellen dat het ijs 2400 meter dik is. Dus het is een flinke hoge berg eigenlijk, die bovenkant van het ijs. Ja. En we hebben als vuistregel dat iedere 100 meter het een graad kouder wordt in de lucht. Dus dat zorgt eigenlijk al voor een verschil van 24 graden met als het ijs er niet zou zijn. Dus dat valt, ja, dus dat valt dan nog mee. Dus eigenlijk een hittegolf is wel een beetje een te populaire term, zou ik zeggen. Ja, precies. Dat is het, voor Antarctica kun je daar eigenlijk niet over spreken. Het is gewoon veel warmer dan normaal. Dat in ieder geval wel. Is dat nou, wat u zegt, we weten niet zo goed waardoor het komt, hè, dat met die winden. Is dan klimaatverandering wel een van de mogelijke oorzaken? Persoonlijk denk ik van wel. Maar het is ingewikkeld om dat helemaal te zeggen, omdat we dus de processen daarachter niet helemaal snappen. Het is gewoon ongetwijfeld zo dat de records dus eigenlijk heel recent liggen, waarbij we overal op aarde zien dat die klimaatverandering aan het optreden is, waar we hem wel beter snappen, maar waar we ook verbaasd zijn door de snelheid. Gewoon dat de oceaantemperaturen nu allemaal opgelopen zijn. Dat is natuurlijk... Dat is een groot gevolg. Maar ook zien we dat de hoeveelheid ijs, als je die optelt van Noord- en Zuidpool, dan zitten we ook weer op een rang 2, het tweede land dat er weinig ijs op beide polen ligt. Ja, want u bent op dit moment op de Noordpool, hè, in Spitsbergen. Ja. Ziet u het om u heen gebeuren nu? Nou, het is hier ook flink warmer geworden. En we hebben dus, ik zit hier sinds 1990, iedere zomer. En ik zie inderdaad al die gletsjers 300 meter per jaar terugtrekken. Dus er verandert hier ook veel. Maar waar we hier ook mee te maken hebben, is meer regen. En op het moment regent het hier ook. Dus we hebben weer een natte dag. Er is gewoon 3 keer meer regen dan in 1990. Gemiddeld in de zomer. En dat zijn hier de veranderingen die eigenlijk heel snel gaan. Dank u wel. Maarten Lonen, poolbioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd voor de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum op 1 oktober. Dat melden Russische staatsmedia. En het is door Mexicaanse regeringsbronnen ook bevestigd. Mexico zou alle landen waarmee het diplomatieke banden onderhoudt een uitnodiging hebben gestuurd. Correspondent Boris van der Spek in Mexico-stad. Boris, willen ze dan ook echt dat Poetin komt? Nou, de banden tussen Mexico en Rusland zijn voor onze westerse begrippen misschien verbazingwekkend goed. Maar dat is al langer zo. Bijvoorbeeld de huidige president Andrés Manuel López Obrador heeft de invasie van Oekraïne nooit veroordeeld. Hij heeft altijd een neutrale positie ingenomen. Na die oorlog zijn er ook veel diplomaten in Mexico erbij gekomen. Dus die banden zijn heel erg goed. En ik denk niet dat AMLO of dus zijn opvolger die op 1 oktober wordt geïnstalleerd, Claudia Sheinbaum, het heel erg zou vinden als Poetin zou komen. Maar goed, het zou ze natuurlijk wel voor een enorme dilemma plaatsen, want er is nu eenmaal een arrestatiebevel uitgevaardigd. En Mexico heeft het statuut van Rome ondertekend, wat betekent dat zij Poetin zullen moeten arresteren als hij voet zet op hun grondgebied. Ja, dus dan is het aan Poetin om te bedenken of hij dat risico wil lopen of niet? Ja, en dat is dan ook wel een beetje de verwachting dat hij niet zal komen. Dat hij waarschijnlijk zijn buitenlandse zakenminister Lavrov deze kant op stuurt. Maar goed, het is natuurlijk wel een signaal wat Mexico hiermee afgeeft. Dat de wereld zoals wij die vanuit het Westen zien, dat wereldbeeld niet gedeeld wordt. En dat is bij meer landen zo in de Global South. Die Rusland niet per se als een boeman zien, maar soms als een bondgenoot. En Mexico, en met name onder de huidige president, is daar zeker niet heel anders in. Kijk, de verwachting is niet heel erg dat Poetin is, maar in staatsmedia, in Rusland wordt er natuurlijk wel lekker mee uitgepakt, omdat het doet blijken dat Rusland weer meedoet op het wereldtoneel. Maar ja, Mexico heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de grote buurman in het noorden, de Verenigde Staten. Is dit dan ook een beetje uitdagen of niet? Ja, AMLO, dus de huidige president, heeft in zijn buitenlandbeleid altijd een hele eigen koers gevaren, waarmee hij absoluut niet luistert naar wat de VS graag zou willen. Hij schurkt tegen landen als Cuba, Venezuela, Nicaragua, nou ja, linkse autoritaire landen aan. En daar zijn ze natuurlijk in de VS niet zo blij mee. Ook het feit dat het percentage diplomaten vanuit Rusland zo is gegroeid sinds de invasie van Oekraïne. Nou, dat wordt natuurlijk ook door die noorderbuur, door de Verenigde Staten, met argusogen bekeken, want dat kan bijvoorbeeld een toename in spionageactiviteiten betekenen. Dus ja, vanuit de VS zullen ze hier absoluut niet blij mee zijn. Maar ja, de huidige president heeft echt laten zien dat hij zich daar niks van aantrekt. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. In Nieuwsuur ging het over de rol van vicepresidenten in de VS. Presidentskandidaat Kamala Harris kondigde gisteren aan dat de gouverneur uit Minnesota, Tim Walz, haar vicepresidentskandidaat wordt. Volgens Amerika-deskundige Koen Petersen is de taak van de running mate vooral om geen schade te veroorzaken aan de verkiezingscampagne. Daarmee de eerste in lijn om een president op te volgen als hij om welke reden ook verdwijnt van het politieke toneel. In de campagne heeft de running mate vooral de taak om geen schade toe te brengen. Want op het moment dat een running mate een blunder maakt en de discussie gaat in de campagne opeens daarover, in plaats van over de plannen van de presidentskandidaat of de kritiek op de opponent, ja, dan leidt dat af en kan dat een campagne schade toebrengen. En dat is verboden voor vicepresidentskandidaten. De Walz kiezen voor degelijkheid en een vrij risicoloze running mate. Maar een vicepresidentskandidaat kan ook mensen naar de stembus trekken, zoals het geval was bij Donald Trump in 2016. Hij koos toen de streng gelovige republikein Mike Pence als running mate. Donald Trump had een wat losbandige levensstijl en iedereen wist dat ook. Maar om die republikeinse achterban voldoende naar de stembus te krijgen, zijn ook die cruciale streng gelovige kiezers van groot belang. En door Pence als running mate aan te wijzen, ging er een geruststellend signaal uit naar die streng gelovige achterban dat ze toch met een gerust hart op Trump konden stemmen. Het is lastig om te kwantificeren wat het effect daar precies van is geweest, maar verondersteld wordt wel dat Trump daarmee geholpen was. In Studio Parijs was schoonspringster Else Praasterink. De 21-jarige debutant plaatste zich als tweede Nederlandse vrouw ooit voor de Olympische finale van de 10 meter toren. Praasterink traint niet meer in Nederland, maar in de Verenigde Staten, naast haar studie. In Amerika hebben ze dat gewoon super fijn gecombineerd. En alle professoren en zo, die zijn allemaal helemaal daar om je te helpen in dit proces. Ja. Dus daar zitten we met 60 man. We hebben 8 andere springers. En dan hebben we nog allemaal andere zwemmers. Dat is super leuk. Dus er zit een heel groot team. En dan samen strijden we voor allemaal goals in de wereld van Amerika daar. Zelf had Praasterink nooit verwacht dat ze nu al op de Olympische Spelen zou staan. In Fukuoka hadden we toen de wereldkampioenschappen en daar ging het toen niet helemaal mijn weg. En toen heb ik daarop gereflecteerd en toen dacht ik, ik vind het nog enorm leuk, ik ga enorm mijn best doen, maar misschien nog niet realistisch voor 2024. En dat gaf me ook weer moeite om gewoon hard te blijven trainen en dan voor 28 echt wel klaar te zijn. In Qatar toen viel alles op zijn plaats en toen was het uiteindelijk toch gelukt. Als je mij 4 jaar geleden had verteld dat ik hier was geweest, dan zou ik zeggen dat je gek was. Dat was gisteravond op tv. De Russische president Poetin heeft Iran opgeroepen om een wraakactie op Israël te beperken, schrijft The Guardian. De wereld en vooral het Midden-Oosten houden al een paar dagen de adem in over een mogelijke Iraanse vergeldingsactie na de dood van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. De Russische Veiligheidsraad heeft volgens The Guardian Iran opgeroepen het aantal Israëlische burgerslachtoffers bij een wraakactie te beperken. Vandaag is er in Saoedi-Arabië een bijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. En de verwachting is dat andere landen Iran daar ook oproepen tot terughoudendheid. In de Zuid-Duitse deelstaat Rijnland-Palts is gisteravond laat een hotel deels ingestort. Volgens de omroep SWR is er zeker 1 dode en mogelijk loopt het aantal nog op. 8 mensen liggen nog onder het puin, hoewel met een aantal van hen wel contact is. Het getroffen hotel met 2 verdiepingen staat in de plaats Kreuf aan de Moezel. Volgens SWR was het er niet heel druk. Er zouden 14 mensen hebben overnacht. Omliggende gebouwen zijn voor de zekerheid ontruimd. Hoe dat Duitse hotel in kon storten is nog onduidelijk. In New York is een Pakistaan van 46 opgepakt voor het plannen van aanslagen op Amerikaanse politici. Donald Trump was een van zijn doelwitten, schrijft de New York Times. De verdachte zou huurmoordenaars hebben willen betalen om Amerikaanse functionarissen en politici te vermoorden. Volgens een verslaggever van CBS liep deze Asif Raza Merchant tegen de lamp omdat hij in werkelijkheid undercover-agenten benaderde. They say the hitmen that Merchant allegedly tried to hire were actually undercover FBI agents. US officials say Merchant met with them in New York and paid them $5,000 in advance, but they say when Merchant tried to flee the US in July, they arrested him before he could get out of the country. Ja, de verdachte werd net opgepakt toen hij het vliegtuig wilde nemen buiten Amerika te komen. Volgens Amerikaanse media heeft hij banden met het regime in Iran. Maar de Pakistan zou niet betrokken zijn geweest bij de mislukte aanslag op Trump in Pennsylvania. En de Belgische schrijver Herman Brusselmans die wordt voor de rechter gedaagd door de European Jewish Association, dat meldt de VRT. De Joodse organisatie vindt dat Brusselmans in het blad Humo aanzet tot moord. In een column schrijft hij dat het beeld van een schreeuwend Palestijns jongetje om zijn onder het puin liggende moeder hem zo woedend maakt dat hij iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen. Brusselmans noemt de beschuldiging van de Joodse organisatie compleet van de pot gerukt. Volgens hem is dit een overdrachtelijk beeld van allerlei manieren om wraak te nemen. In mijn geval zegt hij via schrift. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo is nog altijd dicht tussen Kuik en Haps. Heeft te maken met een ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op, dus richting Nijmegen, is er één rijstrook dicht. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Opnieuw goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Parijs. Roy van den Berg, Harry Lafrijse en Jeffrey Hoogland pakten het goud op de teamsprint bij het baanwielrennen. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sommige kranten hebben het al over de eerste in Harry's hat-trick. Ben jij ook zo optimistisch? Nou ja, je wordt er wel heel optimistisch van. Harry Lafrijse hebben we het dan natuurlijk over. Die dat al een aantal keren eerder op WK's en op Olympische Spelen gedaan heeft. En ja, het is een bijzondere rijder. En zonder de andere twee iets te kort te willen doen. Hij is toch wel de grote man. En dan komt er inderdaad nog de sprint. Het sprinttoernooi waarin hij wel heel erg favoriet is. Ook omdat het altijd over twee manches gaat. En je kan je nog wel eens een keer vergissen. Maar twee keer van Harry Lafrijse winnen, dat is bijna onmogelijk, zou je denken. En dan is die keirin altijd een wel iets onzekerder onderdeel, om daar zomaar even te zeggen, dat wordt hem ook. Dus die hat-trick, je moet er voorzichtig mee zijn. Maar dat hij een grote favoriet is om bij het baanwielrennen nog een aantal andere hele grote medailles en het liefst twee gouden binnen te halen, dat mag duidelijk zijn. En met z'n drieën die teamsprint al jaren eigenlijk onklopbaar is. Eén keer door de Australiërs geklopt een aantal jaar geleden. Maar daarna eigenlijk telkens maar weer winnend. En ook in wereldrecords weer. Nee, het was echt een machtsvertoon waar de andere sprinters slecht van geslapen zullen hebben. Laten we dat in ieder geval constateren. Ja. Dat is sowieso wel een goede dag voor Nederlanders, hè? Ja, in een aantal opzichten wel. Begon met een teleurstelling van de handbalvrouwen. Die, ja, we moeten het gewoon ook eerlijk zeggen, een beetje op dat niveau zitten. Rond de vierde, vijfde plek in de wereld. Hoe hard ze ook graag naar die medaille toe wilden. Maar dat lukte niet. Beachvolleyballers die eruit gingen. Maar Maaike van der Vleuten, derde keer op rij op een Olympisch Spelen medaille. Met het team 8 jaar geleden zilver. Nu 3 jaar geleden de bronzen medaille individueel. En nu andermaal een bronzen medaille na een aantal vierde plekken voor de Nederlandse ruiters. Dus dat was wel heel mooi. En heel spannend. Hij was maar een van de drie die doorkwam foutloos op het hele zware parcours. Dus hij had al een medaille. Maar goed, in de barrage toch één fout en de langzaamste tijd. Maar brons is een prachtige medaille. Hockeyheren die zich zeer overtuigend naar de finale speelden. Dus dat is ook een medaille die je alweer op kunt schrijven. Gaan daar tegen aartsrivaal Duitsland spelen. En zelf was ik getuige van hoe de waterpolodames na een wat moeizame start uiteindelijk toch heel duidelijk over Italië heen gingen. Die gaan in de halve finale tegen Spanje. Volgens sommige mensen misschien wel de finale van het toernooi al spelen. 15.000 mensen in dat bad. Dat is ook een prachtige belevenis om bij te mogen zijn. Dus dat ligt allemaal op koers. En waar liggen de kansen vandaag? Nou ja, we hadden het gisteren al, want er zullen mensen denken, we hadden er gisteren toch nog één op te halen van Bouwmeester. Nou, dat klopt, maar het waaide weer is niet daar, of in ieder geval te weinig. Dus die zaten de hele dag op die bootjes te wachten. En die moet nog echt een keer officieel starten in die medal race, die naar vandaag de eerste reservedag van het zeilen gaat. Dus dat is een medaille die kan worden opgehaald. Voor de rest vandaag wel een aantal atleten in series. We gaan kijken of Lieke Klaver de finale kan bereiken. Gaan de hockeyvrouwen volgen in de halve finale, of die definitief naar de finale kunnen. Dus dat zijn allemaal opmaat naar medailles. En die van Bouwmeester mogen we dus nog een keer opschrijven, maar niet dubbel tellen. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Maar die gaat hem vandaag ophalen. En zo de komende dagen, we zeiden het gisteren al, is er nog steeds heel veel te beleven hoor, voor de Nederlandse sporters hier. Werd ook nog gevoetbald. Dat ging dan over de voorronde van de Champions League. FC Twente verloor uit bij Salzburg met 2-1. Zelf hebben ze nog alle vertrouwen in dat ze dat volgende week kunnen binnenhalen. Nou, dat mogen ze ook wel. We zeiden gisteren een beetje het voordeel ligt bij Salzburg. Dat bleek met name in de eerste helft ook wel. En hoewel Twente ook daarin een paar enorme kansen kreeg. Maar na rust had Twente het goed onder controle. Gingen met een 1-0 rusten. En liepen toen een beetje ongelukkig minuut of 6-7 voor tijd tegen een tweede tegentreffer aan. En toen dacht je eigenlijk, ja, 2-0, dat is toch wel heel veel volgende week. Maar invaller Flap bracht redding met een prachtige goal. In de blessuretijd al 2-1. En dat maakte het gevoel en de gedachte ineens heel anders.

Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op de A73 tussen Nijmegen en Kuik is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een spookrijder. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Bij dat ongeluk waren drie auto's betrokken. Er zijn verschillende hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter. En zometeen de laatste stand van zaken wat betreft de verkeerssituatie met Tim Schaap van de ANWB. In het Zuid-Duitse plaatsje Kruf aan de Moezel is een deel van een hotel ingestort. Daarbij is een dode gevallen. 8 mensen worden nog vermist. Op foto's is te zien dat het hotel scheef staat. Hoe het in kon storten is nog onbekend. De Amerikaanse presidentskandidaat voor de Democraten Harris en running mate Waltz hebben in Philadelphia hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst gehouden. Waltz haalde hard uit naar Donald Trump. Volgens hem is de Republikeinse presidentskandidaat alleen maar bezig met het dienen van zijn eigen belangen en niet die van Amerika. En hulpdiensten zoeken vanochtend verder naar een man die gisteravond vermist raakte in de Nederrijn bij Arnhem. Volgens het dagblad De Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die in de rivier was gaan zwemmen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hoe lang kunnen we nog buien verwachten vandaag? Ja, dat hangt een beetje af van waar je zit. De buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. En zitten nu al eigenlijk vooral in de oostelijke helft. Zit je in de westkust, dan is het eigenlijk al zo goed als droog. De meest stevige bui momenteel vinden we in het noorden van Gelderland, boven de Veluwe. En die trekt naar Overijssel. Daar komt ook wat onweer op voor. De buien trekken dus naar het noordoosten weg. Dus ja, de Achterhoek en Twente en Drenthe en Groningen. Die hebben tot het einde van de ochtend met deze buien te maken. Maar vanmiddag is het overal droog en breekt de zon goed door. Volop zonnig wordt het in het westen. In het binnenland is het wat wisselend wolk, maar ook wel behoorlijk zonnig. Het wordt zo'n 23 graden bij een matige westenwind. En blijft dat dan een beetje zo? Nou, die temperatuur hebben we morgen en vrijdag en zaterdag ook. Morgen wordt een grotendeels droge dag, vrijdag een beetje regen. In het weekend is het weer droog en vanaf zondag gaat de temperatuur flink omhoog. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, vrij soepel. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Behalve de A73, die valt op. Gebeurde een ongeluk. Richting Maasbracht is de weg nog steeds dicht. Tussen Malden en Haps. Dat duurt nog waarschijnlijk de hele ochtend. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op was de weg ook dicht. Het is nu weer open richting Nijmegen. Blijft wel één rijstrook afgesloten, waardoor er een file staat van 10 minuten. En dan ook nog even naar het spoor, want tussen Hilversum en Almere rijden er nog altijd geen treinen. En dat komt door een seinstoring. Ster. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar 1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jean-Guillaume Kiraz schittert in misschien wel het mooiste celloconcert, dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's Romeo en Julia op 30 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven grillvinken. 4 stuks voor 3,49. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar 69 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Kom naar het Dordrecht Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Thorop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. De Afrikaanse varkenspest komt ietsje dichter bij Nederland. Het besmettelijke virus waart inmiddels rond in de omgeving van Frankfurt am Main. Dat is maar op een paar uur rijden van de Nederlandse grens dus. Varkenshouders die zijn al tijden alert om besmetting te voorkomen. Linda Vriet is voorzitter van de POV, de productenorganisatie Varkenshouderij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, komt die Afrikaanse varkenspest dus steeds dichterbij inderdaad? Ja, de varkenspest komt wel dichterbij. Wat we zien is dat het eerder een beetje sluimerde rondom de Poolse, bij de Poolse grens. Maar inmiddels zijn er ook vele besmette wilde zwijnen in Midden-Duitsland gevonden. En helaas ook een paar varkensbedrijven besmet. Dus het komt wel steeds dichterbij, ja. En wat betekent het wanneer het hier zou uitbreken? Wat voor een ziekte is het? Ja, AVP is, wij noemen het AVP, Afrikaanse varkenspest, is gewoon besmettelijke dieren onder varkens, gehouden varkens, maar ook wilde varkens, ook buitengehouden varkens. En de besmetting gaat gewoon snel. Het is een virus wat zich snel verspreidt onder een varkenspopulatie. Ja, en onze varkens, daar kunnen we met hygiënemaatregelen op dit moment kunnen we goed beschermen op bedrijven. Maar ons grote zorg is wel wilde zwijnen. Die houden we natuurlijk niet tegen, die lopen ver. Ja, het is dus nu nog niet in Nederland, voor alle duidelijkheid. Wanneer was het voor het laatst dat de Afrikaanse varkenspest in Nederland was? Nou, Afrikaanse varkenspest weet ik niet eens. Dat is echt al heel erg lang geleden. We moeten het niet verwarren met klassieke varkenspest. Dat is ook een virus. En dat was in 1997, dat we de laatste uitbraak hebben gehad. Ja. En sindsdien niet meer. Maar het is een ander virus, maar wel een varkenspestvirus. Ja. Wat is het verschil? De besmetting loopt wat anders. En het grootste verschil voor ons is dat we voor klassieke varkenspest vaccinaties hebben en voor Afrikaanse varkenspest niet. Dus we kunnen weinig doen aan bestrijding en preventiemaatregelen. Dus om het te voorkomen zijn vooral managementmaatregelen. Zorgen dat je geen insleep hebt. Geen insleep, want dat betekent dat je het meeneemt als het ware. Ja, het virus neem je mee. En dat, we hebben het nu over wilde zwijnen, maar een heel ander groot risico is besmette etenswaren. En zeker in deze vakantieperiode moeten mensen er echt heel alert op zijn. In besmette gebieden circuleert besmet varkensvlees. Dat is voor mensen overigens totaal niet erg. Het is ook geen zoonose of iets dergelijks. Mensen worden er niet ziek van. Maar het kan dus wel in vlees zitten. En het grootste zorg is dat er mensen van buiten varkensvlees meebrengen wat besmet is. Bijvoorbeeld een broodje ham op de parkeerplaats zijn, het broodje niet meer hoeven en het halve broodje weggooien, dat vervolgens opgegeten wordt door een wild zwijn. En dat is een heel groot risico, dat menselijk handelen. Want dan raakt dat wild zwijn besmet en dat gaat wandelen. En hoe komt het dan weer op bedrijven eventueel terecht? Nou, dat wandelt sowieso eerst rond in het bosgebied. Dus gaat daar andere wilde zwijnen besmetten. En zodra een wild zwijn in de buurt van een varkensbedrijf komt, je loopt daar met je schoenen doorheen en vervolgens richting de stal bijvoorbeeld, dan kan er al vrij snel een besmetting plaatsvinden. Ja, want het is dus wat dat betreft echt heel besmettelijk. Ja. Stel, het breekt in Nederland uit. Liggen dan de draaiboeken klaar om het zo snel mogelijk onder controle te krijgen? Ja, alle draaiboeken liggen klaar en we oefenen dat ook. We oefenen dat met de NVWA, met gemeentes, met alle partijen die daarbij betrokken zijn. En het maakt wel uit of dat Afrikaans varkenspest gevonden wordt bij een wild zwijn of bij gehouden varkens. En daar liggen verschillende draaiboeken voor klaar. En ja, goed, de impact als... kijk, het grootste risico is nu dat bij wild zwijnen vinden. Die impact is gewoon echt heel groot. Natuurgebieden worden dan afgerasterd. Mensen moeten daar uitblijven. Dus dat heeft ook een hele grote impact op recreatie, horeca in regio's bijvoorbeeld. Ja. Verslaggever Danny Simons is bij een varkenshouder in Hoorn, in Limburg. Danny, hoe worden daar de varkens gehouden? Nou, niet in de varkensstallen, maar ze lopen hier vrij rond in een bosrijk gebied. Ze zijn nu lekker aan het smikkelen, hun ontbijt. Normaal slapen ze uit tot een uurtje of negen, maar speciaal voor het NOS Radio 1-journaal zijn ze al wakker en zijn ze al lekker aan het ontbijten. En de varkenshouder hier in Hoorn, in Limburg, waar ik ben, is Esther Maarleveld. Esther, goedemorgen. Goedemorgen, Danny. Ja, het lijkt alsof ze vrij rondlopen. En dat lijkt met de Afrikaanse varkenspest die aan het oprukken is niet heel verstandig. Maar er zijn hier wel de nodige maatregelen genomen al, hè? Ja, we zijn hier al meteen vanaf de opzet 3 jaar geleden zijn we bezig geweest met het neerzetten van een aantal hekken. Natuurlijk een hek aan de openbare weg. Dan een groen buffer. En daar een stukje verderop dan een stroomhek waar de varkens niet doorheen kunnen. Dus er is geen contact tussen de buitenwereld en ons varkens. Nee, dus als hier wilde zwijnen zouden rondlopen, dan kunnen ze niet bij uw beesten hier in de buurt komen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. En we hoorden net in het gesprek in de studio dat er bijvoorbeeld via etensproducten, via voedsel, dat het ook overgedragen kan worden. Stel, er rijdt hier iemand langs en die heeft inderdaad zo'n broodje ham en die hoeft de helft niet meer en die gooit het deze kant op. Dan zou het ook bij de beesten in de buurt kunnen komen, of is dat niet zo? Nee, vandaar dus inderdaad die groenbuffer ertussen, tussen hek 1 en hek 2. Dan moet je toch wel heel erg goed tussen de bomen door kunnen gooien en heel ver kunnen gooien met je broodje ham of je hamkaascroissant. Wil je dit redden? Het is eigenlijk fysiek onmogelijk. Zo ver gaat het niet komen. En wij staan niet tussen de varkens. Wij lopen over een bepaald pad. Dat heeft ook een reden. Ja, we zien ons pad als zeg maar de vieze zone. Daar mogen we gewoon met onze normale schoentjes, waar we ook mee in de buitenwereld lopen, mogen we daar lopen. Dan zo, op die manier kan ik ook mensen het bos laten zien. Mensen mogen absoluut niet in contact komen met onze varkens, want we zijn dus een gesloten bedrijf. Varkens komen, worden hier geboren in het bos en gaan hier maar één keer weg. En dat is of naar de slager of naar een nieuwe bestemming bij een recreatief varkenshouder. Ja, dus beesten gaan alleen weg, beesten komen niet aan. Dat betekent dat eventueel besmette dieren hier niet kunnen komen. Ja, dat klopt. Ja. U klinkt goed voorbereid. Als ik dit zo hoor, maakt u zich toch wel enigszins zorgen om de ontwikkelingen rond de Afrikaanse varkenspest op dit moment? Ja, uiteraard. Want we hebben het niet geheel in eigen hand. Wij als buitenvarkenshouders doen natuurlijk ons uiterste best om dit tegen te gaan. Maar ja, de varkenspest, de Afrikaanse varkenspest, rukt nu op vanuit Polen en via Duitsland deze kant op. En dat hebben we niet in de hand. Wij als kleine varkenshouder kunnen daar niet zoveel aan doen dan behalve onze eigen kudde beschermen. Ja. U zegt het al, u bent een kleine varkenshouder. Er zit hier volgens mij een paar kilometer verderop een grotere. Maakt u zich daar nog zorgen om dat eventueel die grotere varkenshouder, dat die wel een besmetting heeft, dat eventueel misschien nog gevolgen zou hebben voor u? Daar maken we ons natuurlijk zorgen over. Op het moment dat er ergens Afrikaanse varkenspest geconstateerd wordt, dan komt de instantie natuurlijk ook hier checken of het hier allemaal in orde is. En dan wordt er bloed afgenomen, gecheckt door de dierenarts. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ondanks dat wij een gesloten bedrijf zijn, willen we natuurlijk onze varkens gewoon goed gezond houden. En je hebt het dus grotendeels in eigen hand, maar niet voor de volle 100%. En dat is natuurlijk wel eens jammer als je al 7 jaar bezig bent met een heel mooi varken te fokken. Ja, u heeft op dit moment hier 14 varkens rondlopen, hè? Zeugen en ook beren. Dat is een relatief klein aantal natuurlijk. Los van de emotionele schade die het misschien aanricht als hier de Afrikaanse varkenspest wordt geconstateerd, heeft u dan ook een grote financiële klap of valt dat mee? Nee, dat valt op zich wel mee. Kijk, we hebben niet hele grote aantallen varkens, dus dat is het niet. Natuurlijk hebben wij heel veel investeringen gedaan om tot dit punt te komen, dus dat is het niet. Maar de financiële gevolgen zijn voor ons niet zo groot als een varkenshouder met enkele duizenden varkens. Ja. Esther Maarleveld, varkenshouder hier in Hoorn, in het Limburgse Hoorn. Dank u wel. Verslaggever Danny Simons daar in Hoorn. Linda Verriet van de producentenorganisatie Varkenshouderij. Zoals deze varkenshouder het heeft geregeld, die twee hekken rondom haar varkens, is dat afdoende? Ja, dat is wel wat we voorschrijven, of in ieder geval wat we adviseren aan houders die varkens buiten houden. Dus twee rasters uit elkaar, zorgen dat er gewoon geen enkel contact kan plaatsvinden. En in heel veel gevallen gaat dat goed, maar we zien helaas ook wel bij hobbydierhouders dat het vaker ook niet is. En daar proberen we wel zoveel mogelijk aandacht aan te vragen. Want die mensen zijn zich er vaak niet eens van bewust dat het nodig is om je dieren zo te beschermen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook wel best wel hoge kosten voor een relatief klein aantal dieren. Dus mensen maken daar hun eigen overweging in. Ja. Maar wij proberen daar een informatievoorziening wel zoveel mogelijk aan te doen dat die buitengehouden varkens goed beschermd worden. Want als het in zo'n gebied wordt geconstateerd, moet dan alleen zo'n bedrijf worden geruimd of ook bedrijven eromheen? Ja, dat verschilt heel erg van de plek waar het plaatsvindt en ook het type bedrijf. En het is in ieder geval zo, als het uitbreekt, dan is er in ieder geval 72 uur een standstill, noemen wij dat, over heel Nederland. Dus dan mogen er helemaal geen transporten plaatsvinden om te kijken hoe het zich even ontwikkelt en te zorgen dat de officiële instanties goed kunnen detecteren wat er aan de hand is. En vervolgens worden er zones ingesteld. En in ieder geval een zone van 1 kilometer om een besmet bedrijf. Een zone van 3 kilometer en een zone van 10 kilometer. En die zones die geven richting aan de waakzaamheid die er is in het gebied. En de controles die plaatsvinden op bedrijven. Dank u wel. Linda Vriet, voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De verkeersherrie in Amsterdam is voortaan nauwgezet te volgen op een website, meldt stadszender AT5. De stadszender schrijft over 5 lawaaiflitsers die al een tijdje als proef in Amsterdam staan. Als een voertuig meer dan 80 decibel herrie maakt, verschijnt er dan een teleurgestelde smiley op een bord. En op een website is nu dus precies te zien waar de smiley het vaakst verschijnt. Voor de Amsterdamse kenners, de Cornelis Lelielaan in Nieuw-West. Blijft trouwens volgens nog bij een teleurgestelde smiley. De gemeente kan nog geen boetes uitdelen, omdat moeilijk aan te tonen is welk voertuig de herrie precies maakt. Dus het woord lawaai flitsen is eigenlijk ook niet helemaal van toepassing, want hij flitst nog helemaal niet. Nee. Maar volgens AT5 is er inmiddels een technische oplossing in zicht en worden herriemakers in de toekomst dus wel beboet. De Japanse belangstelling voor de zeehondenopvang in Pieterburen blijft toenemen. Eerder was al in het nieuws dat veel Japanners de livestream van de opvang bekijken, dankzij een link die in Japan was gedeeld. Het aantal donaties loopt daardoor op. En volgens RTV Noord zijn er inmiddels ook Japanners die een ticket hebben geboekt om hoogstpersoonlijk te komen kijken in de Seal Kindergarten, zoals ze dat zelf zeggen. Dus de zeehonden kleuterschool. Ja, de opvang zelf is blij met alle belangstelling. Je hoopt op heel veel dingen, maar dit, hier kan je niet op hopen. Dit overkomt je. Het is meer dan dat je ooit gedroomd hebt. Ja. Japanners willen heel graag helpen. Ze zijn gek op de voedermomenten. Dus een portie vis geven, daar gaan ze helemaal op los. Ja, volgens het opvangcentrum hebben Japanners iets met de zeehond, omdat als die in het water hangt met zijn kopje recht omhoog, dat lijkt op een theeblaadje in een kop thee. Nou, dat zie ik nog niet helemaal voor me, maar oké. En dat laatste, een theeblaadje in een kop thee, is in Japan een symbool voor geluk. Twee raadsleden in Hoorn willen een hunebed bouwen met, zoals ze zelf zeggen, Drentse roofkunst. Op het stadstrand in Noord-Holland liggen duizenden Drentse zwerfkeien die daar in de 18e eeuw naartoe zijn gebracht om de dijken te versterken en daar altijd zijn blijven liggen. De raadsleden willen dat er een bestemming komt voor deze dus van oorsprong Drentse stenen, vertellen ze aan RTV Drenthe. Je kunt daar van alles mee doen. Je kunt dat oneerbiedig gebruiken als parkeerafbakening. Maar ook als je kunt er een replica van hunebed van maken. Krankzinnig idee, toch? Er wordt wel eens gesproken van, ja, maar is het dan roofkunst geweest? Roofkunst? Nou, ja, maar nee, we hebben ze gekocht. Misschien moeten we dan eens in gesprek gaan met de provincie Drenthe. Van, goh, willen jullie ze misschien terug? Ja, er is dus wel ooit voor betaald door de mensen in Noord-Holland. Dus eigenlijk is het geen roofkunst. Maar goed, ze willen er wel iets mee gaan doen. Of het nou echt van een hunebed in Hoorn gaat komen, dat is de vraag. Want in de rest van de gemeenteraad is er volgens RTV Drenthe niet echt veel animo voor. En het was lachen, gieren en brullen gisteren in Marknesse in Flevoland. Daar kregen de bewoners van een verzorgingshuis een cursus lachen. Want zomaar om niets lachen, dat weten we allemaal, is heel gezond, vertelt een lachdocent aan Omroep Flevoland. Van lachen word je ook vrolijk. Dus het is niet zo dat je altijd vrolijk moet zijn om te lachen. Maar wel, je wordt gewoon ook vrolijk van als je meer lacht. Ik heb een hele schorre lach. Ik kan het wel, maar niet zo hard. Heel goed, heel goed. Yeah! Ik heb binnenpretjes meer. Ik ben nou uitgelachen, hoor. Ja, nou, het is ook wel een beetje buitenpretjes zo te horen bij deze mevrouw. Het is grappig hoe het werkt, want wij zitten toch meteen met een glimlach op ons gezicht. Absoluut. En je gaat daar dus van lachen. Ja, het is gewoon, het werkt aanstekelijk, dat zal biologisch zijn. Volgens de lachdocent is de ademhaling trouwens ook belangrijk voor iedereen die er thuis nog even wil nadoen. Als je dat op de juiste manier doet, dan heb je volgens haar meer energie om te lachen. Of zoals ze zelf zegt, dat is eigenlijk lachyoga. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo is nog steeds dicht tussen Malden en Habsta, ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op is er één rijstrook dicht tussen Rijkenvoort en Kuik. 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Passons son désir, le fait pour deux. Des châteaux pour le vie toujours levé. Jenny, amour toujours. Of je nu een puzzel oplost of nadenkt over de zin van het leven, een mentale inspanning vinden we in de basis niet fijn. Voor iedereen is nadenken vervelend. Dat zou blijken uit een studie van onderzoekers van de Radboud Universiteit. Psycholoog Erik Bijleveld is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie stellen dus, het maakt niet uit waar je woont, wat je beroep is. Nadenken is vervelend. Hoezo? Wat maakt het vervelend? Ja. Nou, wat we hebben onderzocht is, we hebben heel veel eerdere studies op een rijtje gezet. En dat waren, er zaten echt een hele grote diversiteit aan mentale taken en populaties zat erbij. He, dus het waren eigenlijk, we hebben allerlei soorten dingen onderzocht die mensen konden doen, die enige mentale inspanning kosten. En daarna hebben we onderzocht of dat samenhing met gevoelens van irritatie en frustratie. En daar kwam dus uit dat we het niet fijn vinden, blijkbaar. Nou, precies. Daar kwam dus uit. Dus dat er was sowieso een relatie tussen, een associatie tussen mentale inspanning en die gevoelens, die negatieve gevoelens van irritatie en frustratie. Maar wat mij vooral verbaasde, en ook mijn co-auteurs ook, is dat die relatie eigenlijk overal was. Hè? Dus wat voor taak we ook naar keken, of wat voor populatie we ook naar keken, die relatie was daar. Ik kan daar een voorbeeld van geven. Het is bijvoorbeeld zo dat je zou kunnen verwachten dat mensen die op de universiteit hebben gezeten, dat die eigenlijk in hun eerdere leven best wel vaak beloond zijn voor mentale inspanning. Die hebben dat vaak gedaan op de universiteit en op school daarvoor. En die hebben dan vaak te horen gekregen, ja, dat is wel goed. Dus je zou kunnen verwachten, voor hun is die mentale inspanning misschien wel minder erg. Maar dat vonden we dus niet. En allerlei varianten daarvan vonden we ook niet. En daarom blijkt dus die relatie tussen mentale inspanning en vervelende gevoelens heel erg wijd verbreid te zijn. Er bestaat een heleboel contexten en populaties. Maar ligt het er dan misschien ook aan wat voor soort mentale inspanning je mensen vraagt op zo'n moment te doen? Ja, nou, we hebben dus ook naar allerlei taken gekeken. En ook daar zou je kunnen zeggen, het is misschien wel zo dat als een taak wat motiverender is, hè, als hij motiverende ingrediënten heeft, dat dan die mentale inspanning ook minder erg is. En dat hebben we inderdaad ook gedaan. Dus we hebben gekeken naar taken met en zonder feedback, bijvoorbeeld. We weten dat feedback, dat het motiverend werkt. Taken waarin mensen autonomie hadden, dus waarin mensen zelf hun eigen beslissingen konden maken. En taken waarin mensen dat niet hadden. Nou, enzovoort. En nog wel wat meer dingen waren bijvoorbeeld taken bij die echt relevant waren voor het echte leven. Denk bijvoorbeeld aan artsen die een echte operatie deden, of piloten die een echte vlucht afmaakten. Ja. Maar toch, juist ook bij dat soort taken, het maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, vonden we. Ook daar is die mentale inspanning vervelend. Dus nou, bijvoorbeeld een arts die een operatie doet, wanneer is het vervelend, wanneer die moet nadenken dan? Nou, wat wij laten zien is dat het nadenken zelf, die mentale activiteit, dat dus in een heleboel groepen en contexten samengaat met negatieve gevoelens. Maar kijk, ik weet niet of je daar naartoe wil, maar ik kan me ook wel voorstellen, kijk, sommige beroepsgroepen, die vinden hun werk natuurlijk wel heel leuk en die moeten erbij heel hard nadenken. En dat is natuurlijk wel iets wat we moeten verklaren. Ja. Wij denken nu dat die beroepsgroepen die veel mentale inspanning moeten leveren, dat daar natuurlijk ook vaak beloningen aan vastzitten. Dus je kan je voorstellen, stel je bent een schrijver. Ja, misschien vind je het dan wel heel mooi om een complete zin te maken die heel mooi was. Misschien is dat wel heel belonend voor jou. En voor die arts, ja, misschien zijn die weer heel trots en blij als ze een patiënt geholpen hebben. Nou, wat wij denken is dat dat soort beloningen, die maken de mentale inspanning niet minder vervelend, want dat past niet bij onze resultaten. Dus ja, wij laten zien dat dat niet zo is. Maar aan de andere kant denken we wel dat ze die mentale inspanning kunnen compenseren. Dus ook al is die mentale inspanning vervelend, toch ervaren die mensen, als ze klaar zijn, of in ieder geval op andere momenten tijdens die taak, ook beloning. Nou, want ik zit bijvoorbeeld meteen te denken aan, dit is dan werk, maar er zijn ook mensen, je kunt op de bank voor je uit gaan zitten staren, maar je kunt ook een boek gaan lezen of een puzzel maken. Dus ja, dan zoek je juist die mentale inspanning op. Ja, nou, dus dat is ook een voorbeeld dat we vaak gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld schaken en sudokus. Daar ook, denk ik, zitten veel beloningen aan. Bij sudokus bijvoorbeeld, stel je hem af, ja, dan voel je toch alsof je wat bereikt hebt. En als je er veel doet, dan lijkt het ook alsof je steeds beter erin wordt. Nou, dat soort gevoelens zijn ook belonend. Aan de andere kant denken wij dus, en ons onderzoek laat het ook zien, dat die mentale inspanning die erbij betrokken is, dat die vervelend blijft. Maar het is toch fijn om een boek te lezen? Dan ben je toch, zit je in dat boek. Daar zit mijn verbazing. Nee, dat klopt. Deze verbazing krijg ik vaak. Ja, wij denken dus dat mensen dit soort dingen, boeken, opzoeken, ondanks de inspanning en niet vanwege de inspanning. Dus ze zoeken niet de mentale inspanning op, maar ze zoeken de beloningen op die komen door die mentale inspanning. Dus dat je inderdaad ineens in een andere wereld bent doordat je dat boek aan het lezen bent, dat is dan de beloning? Ja, precies. Precies, en er zijn grote verschillen in hoe belonend dat is voor mensen. En dat is, denken wij, waarom sommige mensen een boek oppakken en andere niet. Maar zelfs voor de mensen die dat doen, denken we dat mentale inspanning nog steeds die gevoelens oproept. Dank u wel, psycholoog Erik Bijleveld van de Radboud Universiteit. NPO Radio aan, directement de Paris. Radio Olympia. Moeilijk schot, dat kan hij niet, maar hij gaat erin. Wordie de Jong schiet Nederland. Beleef de Spelen bij Radio Olympia. Elke Olympische dag, van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Doe het, bam, bam, daar is de finish. Rij is binnen. Radio Olympia. De Jeux Olympiques, de jour en jour. Borden vol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. NOS, Radio Olympia. Heeft het golf van goud. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Natuurlijk wil je tijdens je Nieuw-Zeeland-avontuur de indrukwekkende fjorden zien. Door het regenwoud worden geleid door Maori-gidsen en de wereld voor je ogen zien veranderen in vulkanengebieden. Maar ook lekker is om je reis af te sluiten in een huisje op een onbewoond witte strand. Ook je eigen Nieuw-Zeeland-avontuur beginnen? Kom naar Travel Essence. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen, het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Duitsland is een hotel ingestort en een dode bij een ongeluk met een spookrijder. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Op de A73 tussen Nijmegen en Kuik is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een spookrijder. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Er zijn verschillende hulpdiensten aanwezig, waaronder een traumahelikopter. En wat dit betekent voor het verkeer horen we zo van Tim Schaap van de ANWB. Een half jaar geleden gebeurde op de A73 ook een dodelijk ongeluk met een spookrijder. Iets verder in het zuiden, bij Venray. In het Duitse plaatsje Kruf aan de Moezel is een deel van een hotel ingestort. Volgens de politie is er één dode gevallen. 8 mensen zitten nog vast in het puin. Sommige van hen hebben ernstige verwondingen. Reddingswerkers hebben moeite om de mensen te bereiken. Er is nog instortingsgevaar. Daarom zijn ook omliggende gebouwen geëvacueerd. Kruf is een populair vakantieoord, vooral ook bij Nederlanders. Waar de slachtoffers vandaan komen is nog onbekend. En het is ook nog onduidelijk hoe het hotel heeft kunnen instorten. De Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris en haar running mate Tilman Walz hebben in Philadelphia hun eerste gezamenlijke campagnebijeenkomst voor de Democraten gehouden. Walz haalde uit naar Donald Trump en zei dat de Republikeinse presidentskandidaat alleen maar bezig is met het dienen van zijn eigen belangen en niet die van het land. Ook zei hij dat Trump chaos creëert en verdeeldheid zaait. Verder stelde de relatief onbekende running mate Walz zich voor aan de achterban door te vertellen over zijn jeugd op een boerderij, zijn militaire dienst en zijn ervaring als leraar. Mexico heeft de Russische president Poetin uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum op 1 oktober, bevestigen Mexicaanse regeringsbronnen na berichten van Russische staatsmedia. De uitnodiging is opvallend omdat het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin heeft uitgevaardigd vanwege het illegaal deporteren van honderden kinderen uit Oekraïne. Mexico is lid van het internationaal strafhof en zou Poetin in theorie moeten arresteren, maar Rusland en Mexico hebben goede banden met elkaar. In de Verenigde Staten is een Pakistaan aangeklaagd die plannen zou hebben om Amerikaanse politicus te vermoorden. Mogelijk had hij banden met het Iraanse regime. Volgens justitie en de FBI zat hij een tijd in Iran en reisde hij via Pakistan naar de VS. Daar wilde hij waarschijnlijk een huurmoordenaar inschakelen. De aanleiding voor het plan zou de Amerikaanse moordaanslag zijn op de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde 4 jaar geleden. Het zou niets te maken hebben met de recente aanslag op Donald Trump. Het weer, eerst buien, later droog en zon, maar ook wat stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen zon, op de meeste plaatsen ook droog en ongeveer 23 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, die A73 dus. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht is de weg inderdaad nog steeds helemaal dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op, dus richting Nijmegen, een file van een kwartiertje vanaf knooppunt Rijkenvoort. Daar is namelijk één rijstrook dicht in verband met het politieonderzoek. Helaas onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Dan ook een andere file nu op de A16, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 4 kilometer, vertraging is 10 minuten. En tot slot nog steeds geen treinen tussen Hilversum en Almere Centrum. Komt er een seinstoring, dat duurt nog tot 9 uur. Bij Toyota weten we, het leven verandert. Zo kun je op elk moment de liefde van je leven tegenkomen. Hoi. En ben je voor je het weet met z'n drieën. Daarom heeft Toyota Private Flex Lease. Hiermee rij je al een nieuwe Toyota vanaf €299 per maand all-in. En kun je al na een jaar kosteloos overstappen op bijvoorbeeld een groter model. Ontdek meer op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het Duitse plaatsje Kreuf aan de Moezel is een deel van een hotel ingestort. Het hotel staat scheef, zo is op foto's te zien. Er is nog instortingsgevaar en daarom zijn gebouwen in de buurt ook geëvacueerd. Duitse correspondent Gim Balduk. Gim, is al duidelijk hoe dat hotel kon instorten? Nee, dat is nog altijd onduidelijk. Ooggetuigen melden aan de regionale omroep SWR dat gisteravond rond 11 uur een harde knal te horen was, gevolgd door een alarm. En toen is een verdieping ingestort. En op foto's is te zien dat eigenlijk twee verdiepingen samen zijn geperst tot één verdieping en dat het dak daarboven nog redelijk intact is. En sinds 11 uur dus al zitten een deel van de mensen die daar vast zaten nog altijd vast. Er zaten op dat moment 14 mensen in het gebouw volgens de politie. 5 van hen konden wegkomen en het is bekend dat er minstens 1 dood is gevallen. En dat er nog 8 mensen vastzitten in het hotel waar ze nog niet bij hebben kunnen komen, bij die mensen. De SWR meldt op basis van de lokale politie dat de jongste persoon die vastzit een kind van 2 jaar oud is. En de oudste een van 81 jaar oud. En sommige van hen hebben ernstige verwondingen. En met een deel van de mensen, zegt de politie, is er ook contact. Het betekent dat het dus lastig is blijkbaar om ze eruit te halen. Ja, precies. Doordat het hotel half is ingestort, is er volgens de politie uiterste voorzichtigheid nodig. Nou, dat blijkt ook dat nu inmiddels 9 uur later de actie nog altijd bezig is om deze mensen überhaupt te bereiken. Er is een grote actie op poten gezet met 250 hulpverleners. Er zijn speciale diensten naar het stadje gekomen. Reddingshonden zijn actief, drones, de complete omgeving is afgesloten en ook huizen rondom het hotel zijn ontruimd. En er wordt nu geprobeerd om de mensen in dat hotel te bereiken. En straks om 10 uur is er een nieuwe persconferentie. En dan horen we meer over de laatste stand van zaken. Ja, dat gebied langs de Moezel, dat is een heel populair vakantiegebied, hè? Jazeker, langs de Moezel heb je een prachtig bosrijk gebied. Veel kastelen, burchten, wijnvelden. Ook dit plaatsje, Kreuf is ook beroemd om wijntoerisme, wijnproeverijen, hotels die zich helemaal richten op dat wijntoerisme. Ook Nederlanders gaan er graag naartoe uiteraard. Het is niet zo ver rijden vanuit Nederland. Maar ook over de identiteit van die mensen in dat hotel is ook nog niks bekend. Dus ook daarvan moeten we nog afwachten straks om 10 uur de persconferentie. Gim, dankjewel. Correspondent Gim Balduk. Ja, hier is Simwar, het brein achter de terreuraanslagen van 7 oktober, wordt de nieuwe politieke leider van Hamas. Hij was al de leider van de Palestijnse beweging in Gaza en hij wordt beschouwd als een van de meest gezochte Palestijnen. Simwar is de opvolger van Ismail Haniyeh. Die kwam eind juli om bij een aanslag in Teheran. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, hij is dus een van de meest gezochte Palestijnen. Wat is hij voor iemand? Het is een beroemd figuur in Gaza, een grote naam. Ook bij Israël, je zei het al, hij wordt samen met Mohammed Deif verantwoordelijk gehouden voor de terreuraanslagen op 7 oktober. De twee breinen achter die aanslagen. Nou, Deif is dood. En Sinwar is dus nu gekozen tot de leider van Hamas. Het is een bekende in Israël ook. Hij heeft 20 jaar hier in de gevangenis gezeten. 2011 voor het laatst vrijgekomen, toen naar Gaza gegaan. En in 2017 Haniye opgevolgd als leider van Hamas in Gaza. En Haniye ging toen door naar Qatar om daar de leider van Hamas daar te worden. De politiek leider. Ja, er zijn eigenlijk ook best wel overeenkomsten tussen die twee mannen. Komt hun familie uit Ashkelon, of Ashkelon zoals de Palestijnen het zeggen. Een stad die nu in Israël ligt. Maar de families van de beide mannen, die is daar in 1948 uit weggevlucht. En Sinwar is dus geboren en getogen in een vluchtelingenkamp in Khan Yunis. En ja, dat leefde hem ook in Gaza een enorme populariteit op, het feit dat hij daar ook de hele tijd gebleven is. Ja, en nu dus de politiek leider is van heel Hamas. Het is dus iemand die al wel bekend is bij zowel Palestijnen als Israëliërs. Hoe reageren ze op de benoeming van Yahya Sinwar? Vanuit Israël in elk geval, dat Sinwar hetzelfde lot beschoren zal zijn als Deif. Namelijk de dood. Je zei het zelf al, een van de meest gezochte mensen. Hoog op de hitlist, misschien wel de hoogste namen op de hitlist van Israël nu. Ja, ik ga er maar vanuit dat ze hem sinds 7 oktober ook hebben proberen te vinden en te doden, net zoals Mohammed Deif. Maar Sinwar, ja, die heeft zich tot nu toe goed verborgen weten te houden. Naar verluid zit hij diep in het tunnelcomplex van Hamas. Is het ook moeilijk communiceren met hem. En dat betekent dus ook dat het voor de mensen in Gaza niet meteen een gevolg zal hebben, in de zin van dat er iets verandert. Hamas is daar opgedeeld in lokale divisies. Nou ja, en daar hebben lokale commandanten het voor het zeggen. Ja, en het communiceren met Sinwar zal heel erg moeilijk zijn. Maar het signaal wat hiermee door Hamas wordt afgegeven is in elk geval dat Hamas kiest voor Gaza. Ze benoemen de politiek leider van Hamas in Gaza tot hun nieuwe leider. Ja, dat is een duidelijk statement waar de mensen in Gaza in elk geval steun aan kunnen ontlenen. Voor wat het waard is natuurlijk, want ja, de gevechten gaan daar elke dag door. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Katz, die noemt hem een aardsterrorist op X. Die zo snel mogelijk gedood zou moeten worden. Er ligt een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Wordt hij nou een nog groter doelwit, of was hij dat eigenlijk al? Ja, dat was hij al. Ja, heel simpel. Ik bedoel, Israël heeft hem proberen te vinden. Heeft dus inderdaad bij meerdere monden herhaald dat ze op hem jagen. En ja, dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Maar Hamas heeft hiermee echt duidelijk laten zien dat ze dus dat naast zich neerleggen. Ze kiezen niet voor Israël. Ze kiezen niet voor een figuur die misschien ergens anders goed ligt. Nee, ze kiezen voor een figuur die goed ligt in Gaza. Hamas is op dit moment Gaza, is het statement. Sinds de aanslag van 7 oktober is hij natuurlijk wel ondergedoken. Want hij is dus inderdaad tot nu toe in ieder geval onvindbaar. Of Israël hem echt in het vizier heeft, dat weten we natuurlijk absoluut niet. Maar dat hij zo onzichtbaar is en zo onvindbaar, hoe kan hij dan eventueel onderhandelen namens Hamas? Want dat is natuurlijk iets wat Haniye wel deed. Ja. En Haniye was een figuur die zichtbaar was, woonde in Doha en reisde, nou ja, onder andere naar Teheran, zoals we weten. Maar ook naar bijvoorbeeld Cairo, waar er onderhandeld werd. En dat wordt dus nu allemaal ingewikkelder. Maar het was niet zo dat Haniye uitmaakte wat er in die onderhandelingen gebeurde. Daar was ook altijd heel duidelijk overleg met Gaza, overleg met Yahya Sinwar voor nodig. En dat ging ook toen al heel erg moeizaam. En je kunt je voorstellen, iemand die zich echt verstopt, ja, daar ga je ook niet mee bellen of zo. Dus naar verluid gaat dat contact met Sinwar inderdaad via letterlijk boodschappenjongens. Ging dat dus al heel erg moeizaam. Dat zal niet veranderen. Wat wellicht wel verandert, is dat toch ook de analyse wel is dat Haniye iets vaker over die onderhandelingen zei van ja, misschien moeten we dit accepteren. En dat het leiderschap van Hamas in Gaza, Sinwar dus, dan zei van nee, dit accepteren we niet. Dat Sinwar dus echt wat onverzettelijker nog is dan Haniye. En dat is nu de man die de dienst uitmaakt. Dus op het moment dat je dan al heel moeizaam contact met hem hebt weten te maken en ja, die onderhandelingen op die manier voert. Ja, dan zal Israël een hardere onderhandelingspartner nog weer tegenover zich vinden. En dat is nogmaals weer een statement van Hamas richting Israël. Dat het de organisatie niet te doen is om de goede relatie met Israël, om het eufemistisch uit te drukken. Ja, zeer eufemistisch uitgedrukt. Maar dat was al wel bekend, hè, Sander? Dat was al wel bekend. Ja, kijk, en Hamas heeft dus nu een leiderschap van de hele organisatie wat gebaseerd is in Gaza. En ja, dat levert Sinwar natuurlijk ook meteen een enorme populariteit op. Omdat hij leidt met een lange ei met de mensen in Gaza. Dus niet alleen leidt met een korte ei. En dat ook hij dus die dagelijkse bombardementen, de jacht op zijn persoon, moet verduren. En dus niet veilig is. En dat is iets wat de mensen in Gaza met hem delen. En ja, dat zorgt natuurlijk wel voor een enorme verbondenheid. Onder de Palestijnen hoorde je ook al wel, ja, een beetje verbolgen dat Haniyeh een luxe leventje leidde in Doha en dergelijke. En dat hij veel geld zou verdienen, veel geld misschien achterover zou drukken. Dat soort dingen, ja, kan je van Sinwar allemaal moeilijker zeggen. En dat zorgt natuurlijk wel voor zijn populariteit binnen Hamas. En daar heeft Hamas voor gekozen. Niet voor de onderhandelingen, niet voor de eventuele internationale figuur die Sinwar zou kunnen zijn. Dus zoals Haniyeh. Nee, ze hebben echt gekozen voor een figuur uit Gaza, in Gaza, met Gaza. Sander, dankjewel. Correspondent Sander van Moor. Tabaksfabrikant Philip Morris omzeilt volgens het AD het verbod op vapes met een smaakje. Volgens het AD doet Philip Morris dat met een nieuwe tabakloze nepsigaret. Wie de damp wil inhaleren, moet die verhitten in een houdertje. Omdat er geen tabak in zit, maar cellulose, geldt het smaakjesverbod niet. En deze nieuwe sigaretten, nepsigaretten, smaken dan ook naar menthol of fruit. Samenwerkingsverband De Rookvrije Generatie waarschuwt dat ze nog wel altijd vol zitten met verslavende nicotine. De directeur van SOA AIDS Nederland zegt dat het groeiende aantal SOA's het gevolg is van overheidsbeleid. In het Parool noemt Mark Vermeulen onder meer het stopzetten van de Veilig Vrijing campagnes in 2011. Daardoor neemt het condoomgebruik af. Dat het nieuwe kabinet nog verder wil bezuinigen op preventie en publieke gezondheid noemt Vermeulen onbegrijpelijk. Het duurder maken van treinkaartjes, zoals NS recent bekendmaakte, is een slecht idee, zeggen hoogleraren in Trouw. Ze zijn bang voor een negatieve spiraal. Dure kaartjes leiden tot minder reizigers en dan waarschijnlijk weer duurdere kaartjes. Ook zeggen de hoogleraren dat een spitsheffing een beter idee zou zijn. Reizigers in de spits hebben vaak hogere inkomens en krijgen de reiskosten meestal vergoed. De Russische president Poetin wil dat Iran een wraakactie tegen Israël beperkt houdt na de dood van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Volgens The Guardian heeft de Russische Veiligheidsraad Teheran opgeroepen zoveel mogelijk burgerslachtoffers in Israël te voorkomen. Vandaag is er in Saoedi-Arabië een bijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. En de verwachting is dat andere landen Iran daar ook oproepen tot terughoudendheid. En de Belgische schrijver Herman Brusselmans wordt voor de rechter gedaagd door de European Jewish Association, meldt de VRT. De Joodse organisatie vindt dat hij in het blad Humo aanzet tot moord. In een column schrijft Brusselmans dat het beeld van een schreeuwend Palestijns jongetje om zijn onder het puin liggende moeder hem zo woedend maakt dat hij iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen. Volgens Brusselmans is dit een overdrachtelijk beeld van allerlei manieren om wraak te nemen en in geen geval het aanzetten tot moord. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo is nog altijd dicht tussen Malden en Haps. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Er is helaas nog steeds geen eindtijd bekend. De Olympische Spelen zijn nog volop aan de gang, nog tot en met zondag. NOC-NSF probeert voor daarna iets blijvends na te laten. Met name voor mensen die het moeilijk hebben in de banlieues van Parijs. Zo is de Nederlandse sportkoepel vorig jaar al begonnen met een fietsproject voor vrouwen uit Saint-Denis. Nu komen zij vaak hun wijk niet uit, maar als ze leren fietsen, dan kan daar verandering in komen. Gisteren kregen ze een aantal fietsen cadeau, zag verslaggever Onne Beukers. Qui va monter les vélos? Vous allez tester? En dan wordt er heen en weer gefietst op de fietsen. De bellen die gaan af en de standaards die worden eraf gehaald. Voilà, regardez-moi. Deze groep vrouwen die heeft de afgelopen tijd allemaal fietstraining gehad. Fietstraining om zichzelf makkelijker te kunnen verplaatsen. Voilà. Comment tu t'appelles? Lilia. Malika. Twee van de vrouwen die op fietscursus hebben gezeten zijn Lilia en Malika. En zij fietsen vlakbij het Team NL-huis ook nog even een rondje. Oui, c'est trop haut. Al gaat het opstappen wat moeizaam. J'arrive pas à monter.

Ja, Harry Lafrijs en Jeffrey Hoogland, die zullen een kort nachtje, denk ik, met alle adrenaline en dergelijke in het lichaam, een kort nachtje achter de rug hebben. En ze moeten dadelijk alweer aan de bak. Rond het middaguur gaan ze beginnen aan de kwalificatie in het individuele sprinttoernooi. En daarna, als het goed is, en daar gaan we wel vanuit, komen ze nog 3 keer aan de bak. Morgen maken we dat koningsnummer, de individuele sprint, bij de mannen af. 3 jaar geleden in Tokio was het de droomfinale Lafrijs en Hoogland. Ik ben benieuwd of we dat dit toernooi weer kunnen gaan zien. De Nederlandse vrouwen die gaan ook rijden. De Keirin. Ja. Wat verwacht je van Hattie hen? Hattie van der Wouw en Steffi van der Peet komen daarop in actie. De Keirin, dat is ook een sprint, maar dan met een zestal, gegangmaakt door een motor. Het is een nummer uit Japan overgekomen. Keirin betekent ook sprinten achter gangmaker in het Japans. En ik verwacht wel wat van beide vrouwen. Van der Peet heeft dat alles op een WK laten zien in het verleden. En Hattie van der Wouw maakte veel indruk op mij eergisteren bij de teamsprint voor vrouwen. Nederland eindigde daar net naast het podium op de 4e plaats. Maar de rondjes die Van der Wouw reed waren subliem. Dat waren namelijk de snelste rondjes van heel het veld. En juist op die groepsprint, op die Keirin, is die snelheid van groot belang. Dus ik verwacht wel wat van Hattie van der Wouw. Nog meer Nederlanders vandaag die in actie komen, zoals de hockeyvrouwen. Die spelen halve finale 2 uur vanmiddag tegen Argentinië. Dat wordt spannend. Dat is echt wel een hele sterke tegenstander voor het Nederlands team. Sterker nog, dit is een herhaling van de Olympische finale van Tokio. Dat was een finale die Nederland won. Maar er staat nog wel een rekeningetje open. Want de hockeyers hebben afgelopen winter de Pro League gespeeld in Argentinië. En daar won Nederland 2 keer met 4-1 en met 7-1 van de Argentijnse vrouwen. Die werden daar in eigen huis vernederd. Dus reken maar dat die tot echt de tanden toe bewaren. Het zullen zijn om een revanche te gaan nemen op dit Olympisch toernooi op Oranje. En hoe staat het met de wind in Marseille? Want gisteren hebben ze de hele dag moeten wachten. Ja. Eigenlijk moet Marit Bouwmeester de hele tijd dus wachten op haar gouden medaille. Hoe staat het ervoor? Ja, ze moet alleen maar finishen. Ze mag geen fouten meer maken. Als ze gewoon finisht, dan heeft ze dat goud binnen. Maar ik heb net nog weer naar de app gekeken die windkrachten voorspelt. Ja, dat ziet er somber uit. Blauw en paars zijn de kleuren. En het moet echt richting groen. Dan heb je een stevige wind. Dus het ziet er niet best uit daar in het zuiden van Frankrijk wat betreft de wind. Dat wordt weer een dagje dobberen. Vrees het wel. Sebastian Timmerman, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. There's a world where I can go. Wilson Phillips. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school. Of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In de Duitse plaats Kruf aan de Moezel is een hotel gedeeltelijk ingestort. Er is zeker 1 dode en 8 mensen zitten nog vast. Reddingswerkers kunnen er moeilijk bij komen omdat er nog instortingsgevaar is. Hoe het Duitse hotel deels heeft kunnen instorten is nog onbekend. Bij een ongeluk met een spookrijder op de A73 is tussen Nijmegen en Kuik iemand om het leven gekomen en 2 mensen zijn gewond geraakt. Bij Haps reden vanmorgen vroeg 3 auto's op elkaar. ABN AMRO is tevreden over het afgelopen kwartaal. De bank maakte in 3 maanden tijd 642 miljoen euro winst. Wel een kwart minder dan een jaar geleden. Volgens ABN komt dat door een paar eenmalige tegenvallers. En in de Nederrijn bij Arnhem wordt vanmorgen verder gezocht naar een vermiste zwemmer. Gisteravond werd de zoektocht gestaakt toen het donker werd. Volgens dagblad De Gelderlander is de vermiste man een asielzoeker die in de rivier was gaan zwemmen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, gaan de buien het land verlaten? Ja, dat duurt nog wel eventjes. Vooral in de oostelijke helft van het land komt nog een tijdje buien voor. En die zullen het oosten pas verlaten zo rond het middaguur. In het westen is het al droog en daar gaat de zon weldra doorbreken. En vanmiddag is het dan best aardig weer. Temperatuur van zo'n 21 graden aan zee tot zo'n 24 graden lokaal in het binnenland. Daarbij een matige westenwind en vrij veel ruimte voor de zon. En de komende dagen? De komende dagen houden we die temperaturen zo tussen 21 en 24 graden. Dat geldt voor donderdag, vrijdag en zaterdag. Vooral vrijdag een aantal buien, donderdag en zaterdag droog. Zaterdag flink zonnig. Vanaf zondag gaat de temperatuur echt flink omhoog. Wordt het volop zomer, zondag 25 tot 29 graden. En begin volgende week, maandag, gaan we op veel plaatsen zelfs over de 30 graden heen. Daarbij veel zonneschijn, maar ook alweer een toenemende kans op een stevige onweersbui. Johnny, dank je wel. En Tim, wat is er aan de hand op de weg? Nou, op die A73, net uit het nieuws, die is nog steeds dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht. De afsluiting is tussen Kuik en Haps. Onbekend hoe lang die nog gaat duren door het politieonderzoek. Ik weet wel dat je kunt omrijden via Eindhoven. Over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op, dus richting Nijmegen. Niet een volledige afsluiting, maar 1 rijstrook. Daar heb je 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Rijkenvoort. Dan naar de A17, daar is het druk. Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 10 minuten in de file. En tot 9:30 geen treinen tussen Hilversum en Almere. Dat komt door een seinstoring. Dat duurt dus nog tot 9:30 deze ochtend. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu te zien in Museum Huis van het Boek in Den Haag. De tentoonstelling Het Echte Verhaal. Van Anansi tot de Kleine Zeemeermin. Ontdek hoe bekende personages uit de wereldliteratuur veranderen. Bezoek deze zomer Huis van het Boek. Het oudste boekenmuseum ter wereld in een historisch woonhuis. Een must voor boeken en cultuurliefhebbers. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Morgen bij Human, de tweedok. Vogels kun je niet melken. Boerboten houdt van de grutto's op zijn land. Hij doet alles, maar dan ook alles voor ze. Dit tot ergernis van zijn zonen. Deed hij maar evenveel voor de koeien, zeggen ze. Vogels kun je niet melken. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Het is sinds januari verboden om sigaretten en vapes met een smaakje te verkopen. Maar het is tabaksgigant Philip Morris toch gelukt om een soort van vape met een smaakje op de markt te brengen, schrijft het AD. In deze nepsigaret zit geen tabak, maar wel nicotine. Dave Kraaienbrink is woordvoerder bij De Rookvrije Generatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen KWF, Hartstichting en Longfonds. Meneer Kraaienbrink, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een vape is dit? Ja, het is een stick waarin je een kruidenmengsel verhit. Om dampen vrij te kunnen krijgen. In die stick zit ook, wat zoals je al zei, nicotine verwerkt. Dus het werkt iets anders dan een vape, omdat hier geen tabak in zit. Maar een substraat van kruiden om uiteindelijk te kunnen dampen, om het zo maar te zeggen. En die kruiden die hebben dan een bepaalde smaak? Daar kun je de smaak van menthol of een fruitsmaak mee krijgen, inderdaad. En dat doen ze ook? Daar zit een fruitsmaak in. En we hebben natuurlijk net het verbod gehad op smaken in vapes. En je ziet dat een producent als Philip Morris die wet weer probeert te omzeilen door een product op de markt te brengen die verslavend is, want er zit nicotine in en waar ook weer smaakjes in zitten. Om zo jongeren te verleiden om toch weer aan hun producten te beginnen. Maar dan zou je denken, dit is dus een soort vape met een smaakje, dus dat mag niet. Maar er zit geen tabak in, dus valt het niet onder de tabaks- en rookwarenwet waarin het verbod op die smaken is geregeld. Dus eigenlijk zou het goed zijn als alle producten waar nicotine in zit, dus daar hoeft dus geen tabak in te zitten, onder die wet zouden vallen. En dan zou het wel kunnen vallen onder het smaakjesverbod. Want in die gewone vape zit wel tabak? Daar zit tabak ook in en dat mag je ook alleen met tabaksmaak gebruiken. Ja. U zegt het is schadelijk vanwege de nicotine, het verslavende. Of zit er nog meer aan? Nou ja, nicotine is niet alleen verslavend. Hè. Het zorgt ook voor een hogere bloeddruk. Het vernauwt je bloedvaten. Het zorgt voor schade aan je bloedvaten. Het zorgt voor schade aan je hersenen. Dat is met name voor jongeren is dat een verhoogd risico. Omdat die hersenen nog niet volgroeid zijn. Risico op hartinfarct, beroertes. Enfin, het is meer dan alleen maar een verslavende stof. Het is gewoon slecht voor je gezondheid. Ja. Nou, en er zijn ook wel berichten dat überhaupt het vapen zelf ook echt schade aan longen kan toebrengen wanneer mensen het veel doen. Ja, zeker. En we hebben ook gezien dat de stoffen die in vapes worden gebruikt ook zeer schadelijk zijn voor je gezondheid en zelfs kankerverwekkend. Voor je longen is het slecht. En ik heb begrepen dat Philip Morris niet wil reageren op wat er nou precies in dat kruidensubstraat nog meer voor stoffen zitten. Nou, dat geeft al te denken natuurlijk dat daar waarschijnlijk ook zeer kwalijke stoffen in zitten. Maar is daar dan geen controle op mogelijk dat je analyseert wat voor stoffen erin zitten en dat dat dan verboden kan worden? Nou ja, dat zal moeten blijken. Kijk, het is, zoals ik begrepen heb, vrij nieuw op de Nederlandse markt. Dus ik hoop dat er instanties zijn die gaan ontleden wat er nou precies in dat product zit. En als daar blijkt dat daar stoffen in zitten die schadelijk zijn voor je gezondheid, dan hoop ik dat dat snel verboden wordt. Maar normaal gesproken is het toch juist precies andersom, dat je dingen pas op de markt mag brengen

Nou, Walz die zette zich in zijn eigen speech in ieder geval echt scherp af tegen Donald Trump door zichzelf te profileren als de gewone man met hart voor de samenleving en Trump neer te zetten als een rijke lijskindje met een gouden lepel in de mond geboren die nu alleen maar aan zichzelf denkt. En wat ook wel duidelijk werd is dat de Democraten eigenlijk het thema vrijheid echt hebben gekaapt, hè, van de Republikeinen, want die zijn natuurlijk altijd van de vrijheid of vrijheid om wapens te dragen, om zo weinig mogelijk door de overheid lastiggevallen te worden. Maar het is nu echt de slogan van de Democraten die het plakken op bijvoorbeeld het recht van vrouwen om keuzes te maken over hun eigen lichaam. Ja, het is er ook niet voor niets dat nummer Freedom van Beyoncé het nieuwe campagnenummer is. Je zei net dat het ontzettend druk was, hè? Zelfs mensen buiten het stadion wachten, die konden gewoon niet naar binnen. Ja. Nou is Trump altijd heel erg trots op hoeveel mensen hij bij zijn rallies op de been weet te brengen. Is dat dan nog iets wat hem dwars kan zitten? Ja, dat weet ik wel zeker. Harris die trok tijdens haar vorige rally ook al 10.000 mensen. En toen vertelde Trump in een interview, hij schreef dat eigenlijk toe aan de sterren die erop traden. Hè. Dat waren toen onder andere Megan Thee Stallion. Maar ja, nu waren er helemaal geen sterren en het zat weer bomvol. En de Harris-campagne die stookte dat vuurtje ook wel op door zelfs op Trumps eigen sociale medium, Truth Social, foto's van die arena te posten, diezelfde arena, tijdens Trumps rally een tijdje geleden. Ja, en daarop was toen een hele lege ring te zien. Nou, dat moet Trump, die echt geobsedeerd is door bezoekersaantallen, echt wel onder de huid gaan kruipen. Harris en Walz gaan nu al meteen samen op reis. Ja, ze hebben natuurlijk ook maar eigenlijk heel korte tijd. Wat zijn hun plannen? Ja, Walz is nog maar koud aan de start en hij gaat al op een uitgebreide tournee met Harris door 7 staten. Belangrijke swing states, hè, die cruciale staten die nog zowel naar de Republikeinen als Democraten kunnen vallen. Ze gaan naar Wisconsin, Michigan, Arizona, North Carolina, Georgia. En dat is eigenlijk ook anders dan anders, want die campagne die begint meestal pas na de partijconventie. Nou, die is voor de Democraten pas over 2 weken in Chicago. Normaal wordt dan ook pas de running mate aangewezen, maar goed, dat is nu al gebeurd. En normaal wordt dan ook pas de presidentskandidaat verkozen, Kamala Harris, maar ook dat is al gebeurd. Want afgelopen maandag had Kamala Harris al 99% van alle gedelegeerden achter zich. Dat is via een virtuele roll call, zoals we dat hier noemen, gegaan. Dus de conventie die wordt alleen nog maar echt een feestje om dat alles te vieren. Zijn correspondent Rudy Bauma. Morgen gaat Femke Bol op voor haar tweede gouden Olympische medaille. En het AD analyseert haar belangrijkste tegenstander. Femke Bol moet op de 400 meter horden afrekenen met de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. Van worstelende tienerster naar toegewijd christen, schrijft het AD over haar. Ze zegt zelf in de krant dat ze het vertrouwen heeft gevonden in haar identiteit als dochter van God. De laatste keer kwamen de twee elkaar tegen op het WK in 2022. Bol kwam er toen niet aan te pas. McLaughlin-Levrone liep een wereldrecord. Bol wil dus revanche. Ik wacht al zo lang op deze finale, zegt ze. In de derde voorronde van de Champions League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Red Bull Salzburg. Het was voor het eerst in 13 jaar dat de Twentse voetballers weer in de Champions League speelden. Bij RTV Oost vertelt invaller en doelpuntenmaker Michel Flap dat hij het gevoel had dat hij een doelpunt zou maken. Ik wist dat ik ging scoren. Ja, hoe wist je dat? Ik voelde het aan alles. Er lag iemand achter de muur, ging eerst een domme hoofd om onder de muur door te schieten. Want het ligt zo dicht op de goal. Over de muur kan niet, het is te kort. Dus ja, dan moet hij er langs. En dat viel allemaal perfect. Ik denk een hele belangrijke goal. Nou, inderdaad, want door deze goal van Flap heeft Twente nog alle kans om door te gaan. 2-1 werd het dus voor de Oostenrijkers gisteravond. Dinsdag is de return in Enschede. Hans Hatenboer verruilt Atalanta Bergamo voor Stade Rennes. Dat schrijft RTV Noord. De 13-voudige international voor het Nederlands elftal speelde 7,5 jaar voor de Italiaanse club nadat hij was overgekomen van FC Groningen. Het hoogtepunt in Italië beleefde Hatenboer vorig seizoen met Atalanta toen de club de Europa League wist te winnen. Ik heb fantastische jaren gehad bij Atalanta, zegt hij tegen RTV Noord. Nadat we de Europa League hadden gewonnen, vond ik dit het juiste moment om een nieuw avontuur aan te gaan bij Stade Rennes dus. Hatenboer heeft in Frankrijk een contract voor 2 jaar getekend. En ook 1,5 dag later in de sportmedia nog veel over de historische Olympische gouden medaille die de 3x3 basketballers pakte. En dan vooral over de waarde daarvan voor de lange termijn. Boost voor het basketbal, schrijft de Telegraaf. En volgens het AD is Nederland opeens in de bom van 3x3 basketbal. En Wurvy de Jong wordt al de Nederlandse Michael Jordan genoemd door deze krant. NRC ging naar een basketbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. waar 3x3 basketbal al heel lang populair is. Legendary, wordt de buzzerbeater van de Jong in de krant genoemd. Een 3x3 basketballer in Groningen hoopt dat de gemeente daar na het Olympisch succes eindelijk eens wat meer wil investeren, zegt hij tegen RTV Noord. Ik zou zeggen, vooral betere veldjes. We hebben vaak geprobeerd om dat met hun daarmee te praten. Maar ik denk omdat basketbal toch wat minder populair is, dat we toch een stuk minder serieus worden genomen. Maar dan hoop ik toch dat zo'n Olympische Spelen dat laat zien van, hey, dit is ook echt een sport. Het is niet alleen voor straatjongeren of zo. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Yes, ik heb nieuws over de A73. Er gebeurde vanmorgen een ongeluk. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht is de weg nog steeds helemaal dicht tussen Kuik en Haps. In dat geval kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Maar de andere kant op, richting Nijmegen, is de weg nu helemaal vrij. Dan wel een korte file tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik. Wel geteld 4 kilometer met 10 minuten extra. Upside Down van Jack Johnson. Net als ING en Rabobank heeft ook ABN AMRO nog geen last van de moeizame economische omstandigheden en de onrust in de wereld. De bank maakte over het tweede kwartaal van het jaar een winst van 642 miljoen euro. Ruben Eg van onze economieredactie. Ruben, dus loopt het op rolletjes ook daar? Ja, nee. Ik kan me wel voorstellen dat ze dit nummer van Jack Johnson ook draaiden bij de presentatie van deze kwartaalcijfers. Upside Down. De zon schijnt behoorlijk, laat ik het zo zeggen. Dat zomerse gevoel waar we het net over hadden. Die winst van 642 miljoen, dat is weliswaar een kwart minder dan een jaar geleden in het tweede kwartaal. Maar dat was dan ook een periode met veel eenmalige voordelen. Een vrijval van kredietvoorzieningen. Geld dat apart was gezet voor klanten die mogelijk niet zouden terugbetalen. Nou, dat viel allemaal wel mee. Dat geld kregen ze toen terug. En dat gaf zo'n grote plus. Ook nu is er een vrijval, maar dan wel wat minder. De renteinkomsten, waar we het ook net over hadden, die blijven ook peil, ondanks de dalende rente bij de ECB. En ABN AMRO zegt dat dat vooral komt omdat ze het goed blijven doen met hypotheken en bedrijfskredieten. Maar je zei ja en nee. Ja, vorige week werd vriend en vijand verrast met het nieuws dat topman Robert Zwaak zomaar opeens vertrekt. Over uiterlijk een jaar trekt hij de deur achter zich dicht. En dat was zeker opvallend, omdat hij 4 maanden geleden juist voor een tweede termijn had bijgetekend. Ja, waarom hij dan zo snel weer vertrekt, dat is wat onduidelijk. Er werd toen alleen verwezen naar een nieuwe strategische periode waar ABN AMRO ingaat. En is daar dan meer duidelijkheid over nu? Nee. Onder de Zwaak is een strategie ingezet dat er meer rust moest komen. De bank moest voldoen aan wet en regelgeving. Er waren die witwasproblemen. En zich ook als bank in Noordwest-Europa verder ontwikkelen. Niet meer wereldwijd, maar echt gericht op Noordwest-Europa. Nou, kennelijk gaat de bank dus een nieuwe koers op. En dan is het maar de vraag of deze topman daarbij past. Zo legde Zwaak ons zelf zojuist uit. En wat je eigenlijk doet in zo'n periode is dat je elke 4 tot 5 jaar... Ga je die strategie evalueren, ga je kijken waar je hem verder moet verfijnen en waar je hem eventueel aan zou moeten aanpassen. Nou, op het moment dat je een nieuwe CEO ergens in zo'n termijn gaat benoemen, was de conclusie, nou, die kan je maar beter eerder in zo'n proces laten toetreden dan later in zo'n proces. Nou, als je dat met elkaar vervolgens bespreekt, ja, dan lijkt het, en ook zeker gelet op de tijd die een raad van commissarissen nodig heeft om een nieuwe CEO te benoemen, je wil ook dat de raad van commissarissen daar volop de tijd voor heeft. Ja, dan kom je tot de conclusie dat het terugtreden in dit eerste halfjaar van 2025, dat dan voor de hand ligt. Nou, op het moment dat je daar een besluit over neemt, ja, dan moet je naar buiten. En zo werken de regels. Nou ja, een heel lang antwoord. Je moet dan heel goed tussen de regels doorluisteren. Er moet een nieuwe strategie komen. Maar nu is al wel duidelijk dat daar iemand anders bij hoort dan deze topman, die ook een achtergrond als accountant heeft en geen traditionele bankier is. Nou, als we zelf een beetje gaan plussen en minnen, dan zien we dat de Nederlandse overheid na heel lang niets doen eindelijk verder is gegaan met het afbouwen van het belang in de bank. Ze zitten nu op 40% en daar loopt nog een verkoopprogramma. Ook de Volksbank die wil de staat nu eindelijk gaan verkopen. Die wil de staat nu gaan verkopen. Er wordt de komende jaren verwacht dat de grote banken in Europa op het overnamepad gaan. Nou ja, dan kun je denken, wat wil ABN AMRO gaan doen? Willen ze zelf iets doen? Hoe dan? En dan is ook echt de vraag, wat voor CEO zoekt ABN AMRO dan eigenlijk precies? Ja, dat is echt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen of aan de Raad van Commissarissen. Die zullen dat moeten gaan bepalen. Voor mij is het ontzettend belangrijk dat we de continuïteit van de bank, dat we die in het vizier blijven houden, dat we onze strategie blijven uitvoeren zoals we elke dag doen. Zodat dat kan leiden tot de resultaten die we ook dit kwartaal weer hebben laten zien. Daar blijf ik volop bij betrokken. En ja, wat ik al zei, tot het laatste moment. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken, heel veel meer weten we dus nog niet. Maar we weten wel dat het interessant gaat worden de komende periode aan de Zuidas bij ABN AMRO. Ruben Egh, dankjewel. Radio 1. NOS Olympische podcast. Parijs editie. Het moment van de dag. Femke Bol ligt gewoon een hoorde voor. Ze ligt gewoon een hoorde voor. De highlights van morgen. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. Echt stort. En de eigenzinnige blik van Erben Wennemars. Als je dat niet hebt, dan wordt het pijnlijk, dan wordt het niks. Begin er niet aan. Dan. Elke dag van de Spelen in de Olympische podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo. Wat mag het zijn? Een espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Hallo met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited heb je onbegrensd 5G-internet. Ontdek meer op Vodafone.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een afvalmiddel maakt van het Deense bedrijf Novo Nordisk het waardevolste van Europa. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In het Duitse plaatsje Kruf aan de Moezel is een deel van een hotel ingestort. Volgens de politie is daarbij 1 dode gevallen. 8 mensen zitten nog vast in het puin, van wie een aantal met ernstige verwondingen. Reddingswerkers hebben moeite om hen te bereiken omdat er nog instortingsgevaar is. Daarom zijn ook omliggende gebouwen geëvacueerd. Het plaatsje Kruf is een populair vakantieoord, vooral bij Nederlanders. Waar de slachtoffers vandaan komen is nog onduidelijk. En ook is nog niet duidelijk hoe het hotel heeft kunnen instorten. Op de A73 tussen Nijmegen en Kuik is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een spookrijder. 2 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Er zijn verschillende hulpdiensten aanwezig. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. De weg tussen Nijmegen en Kuik is vanwege het ongeluk richting het zuiden dicht. Een half jaar geleden gebeurde op de A73 ook al een dodelijk ongeluk met een spookrijder. Iets verder naar het zuiden bij Vindraai. ABN AMRO is tevreden over het afgelopen kwartaal. De economische omstandigheden en de ontwikkeling van de rente waren gunstig, zegt de bank. ABN AMRO maakte in 3 maanden tijd 642 miljoen euro winst. Wel een kwart minder dan een jaar geleden. Maar volgens de bank komt dat door een paar eenmalige tegenvallers. De running mate van de democratische presidentskandidaat Kamala Harris, Tim Walz, heeft in een toespraak uitgehaald naar Donald Trump. Volgens Walz is de republikeinse presidentskandidaat alleen maar met zichzelf bezig en niet met het land. Ook zei hij dat Trump alleen maar verdeeldheid zaait onder de Amerikanen. Het was de eerste keer dat Walz als running mate naast presidentskandidaat Harris stond. De verkiezingen in Amerika zijn over zo'n 3 maanden. De Russische president Poetin is uitgenodigd om op 1 oktober in Mexico de beëdiging van de nieuwe president Sheinbaum bij te wonen. De uitnodiging is opvallend omdat er een internationaal arrestatiebevel loopt tegen president Poetin. Als de Russische president ingaat op de uitnodiging, zou Mexico hem in theorie moeten arresteren. Maar beide landen hebben goede banden met elkaar. In de VS wordt een Pakistaan aangeklaagd die plannen zou hebben om een Amerikaanse politicus en functionarissen te vermoorden. De FBI en de Amerikaanse justitie denken dat het een wraakactie moest worden voor de moord op de bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde door de Amerikanen. Er zou geen verband zijn met de recente aanslag op Donald Trump. Het weer verspreidt over het land nu buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag droog en dan wisselen zon en wolken elkaar af bij 21 tot 24 graden. Morgen op veel plaatsen zonnig en droog en maximaal 23 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen, behalve op de A73, ook uit het nieuws van zojuist. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht is de weg nog steeds dicht tussen Kuik en Haps. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Omrijden kan via Eindhoven, over de A50, de A2 en de A67. En er is nieuws over de treinstoring tussen Hilversum en Almere Centrum. Het gaat nog langer duren, er rijden geen treinen door een seinstoring. En dat duurt nog tot 10:30 deze ochtend. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven geelvinken. 4 stuks voor €3,49. E-bike-liefhebbers opgelet, hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland... met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar €0,69. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. Vitepro, een soepele ment. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl. Supplement. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van... Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop... Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt... krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Dat aan het bestrijden van overgewicht veel geld te verdienen valt... weet het Deense bedrijf Novo Nordisk inmiddels. Het bedrijf verdiende jarenlang zijn geld aan insulinespuiten... voor diabetespatiënten. Maar met het middel dat daarin zit kun je ook goed afvallen... en mede door influencers stroomt het geld nu binnen. Blijkt uit de kwartaalcijfers. Nick Wouters van de economieredactie... Hoe succesvol is het bedrijf? Nou, dit is het succesvolste bedrijf van Europa. Tenminste, als je naar de beurskoers kijkt, naar de waarde van het bedrijf. Het is meer waard dan ASML, meer waard dan... Nou ja, verzin het maar, elk Europees bedrijf wat je kan verzinnen. Dat kan niet tippen aan de waarde van dit bedrijf. Meer dan 400 miljard is het waard. Het is meer dan 100 jaar oud. En het is al vrijwel net zo groot als de economie van Denemarken. Dus als je kijkt wat heel Denemarken produceert in een jaar... dan is dat net zoveel als de waarde van dit bedrijf. En de winst die blijft toenemen, zien we in de cijfers. Ze hebben nu al €18 miljard omzet in een half jaar. En daar houden ze €6 miljard winst aan over. Dus ongeveer 30 cent van elke euro die ze verkopen... is winst voor dit bedrijf. En dat is dan allemaal nu door die medicatie waarmee je kunt afvallen? Niet alleen maar. Insuline... is nog voor een deel wel de belangrijkste inkomstenbron. Maar wat nu ook heel erg stijgt is Ozempic. Dat is dat middel wat bedoeld is voor type 2 diabetespatiënten. 1 keer per week moet je dat injecteren. En daar zit semaglutide in. En dat zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel verlaagt van die patiënten. Maar het remt ook het hongergevoel. En dat is inderdaad waar jij naar verwijst. Van dat het ook door mensen gebruikt wordt om dat hongergevoel te temmen en daardoor val je dan af. Want je eet minder, je hebt minder het idee van... ik wil nog even wat snaaien 's avonds op de bank door dit middel. En dat het ook grotendeels daarvoor gebruikt wordt... bleek er onlangs nog uit een documentaire die Omroep Poont gemaakt heeft... en uitzond. Die gingen met een verborgen camera langs bij afval... bij klinieken waarbij je kunt afvallen. En ze lieten deskundigen naar de beelden kijken. Ik vind het echt afschuwelijk om te zien. Dat is echt niet hoe we dit soort medicijnen een plek moeten geven in Nederland. De reacties die zijn nu, er is zo'n tekort aan. Hè? Maar wij hebben dus afspraken met apotheken. Dat als het overblijft en als het niet wordt opgehaald en het is er, dat wij dat mogen ophalen voor onze cliënten. Ja, die klinieken hebben dus zeggen een afspraak te hebben met de apotheek om op die manier aan dat middel te komen, wat dus niet ingezet wordt voor diabetespatiënten, waarvoor het bedoeld is, maar voor mensen die ermee willen afvallen. En daarvan wordt ook gezegd, ja, dat moet je niet doen, want het is niet onderzocht wat de bijwerkingen precies zijn. Wel als het voor diabetespatiënten wordt gebruikt, maar niet als je het gebruikt om af te vallen. En maar als het gaat over dat semaglutide, Novo Nordisk verkoopt dat. Zijn ze nu dan wel bezig met medicatie die niet voor diabetespatiënten nodig is, zou ik maar zeggen? Ja, zeker, want zij zien ook dat dat middel dus heel populair is bij mensen met overgewicht. Ze hebben Wegovy op de markt gebracht. Dat is zo'n middel wat echt voor obesitaspatiënten bedoeld is. Het wordt al door meer dan 1 miljoen Amerikanen geslikt. En je ziet in die cijfers die ze vandaag publiceren dat dat middel enorm aan het groeien is. Dat is nu al 1/7 van de omzet. En dat gaat alleen maar meer worden. Als we over een paar jaar naar die cijfers kijken, dan wordt het een veel groter deel. Afgelopen maand werd trouwens bekend dat het voorlopig niet wordt vergoed in Nederland, dat middel. Omdat er door deskundigen gezegd wordt, ja, wat is het effect eigenlijk op de langere termijn? Je valt er dan wel vanaf, een paar kilo, misschien wel 10 kilo op termijn. Maar wat gebeurt er dan over een jaar of 2 of 3? Komen die kilo's dan weer terug? En zitten we dan nog met de problemen in de gezondheidszorg in Nederland? En heeft het uiteindelijk niks opgelost? Ja, er was nog veel te veel onduidelijk, hè? Ja. Dat was het punt. Ja, en ook de kosten wordt gezegd, want er gaan heel veel mensen dit potentieel slikken als dit straks wel vergoed wordt. En dat gaat heel veel geld kosten. En ja, hoe gaan we dat betalen? Dus ook simpelweg het geld wat het gaat kosten. Ja, precies. En waarom zijn de verwachtingen rond die middelen dan toch zo groot? Ja, omdat diabetespatiënten, daar heb je er 500 miljoen van in de wereld. En mensen met obesitas, daar zijn er 1 miljard van. Dus als je die binnen kunt halen met dit medicijn, als die allemaal dit gaan kopen, ja, dan gaat dat voor heel veel omzet zorgen. We hebben al gehoord dat er 1 miljoen Amerikanen aan dat middel zitten. Nou, dat zorgt al voor heel veel opbrengst. Maar ja, het is een enorme groeimarkt. En dat zien al deze bedrijven zien dat in. Ze zijn allemaal dit soort producten aan het ontwikkelen. Zijn het op de markt aan het brengen. En ze weten ook dat het niet alleen geslikt gaat worden door mensen met obesitas, maar ook mensen die daar net onder zitten, die een paar kilootjes te veel hebben en die denken, nou, dit is wel een fijn middel. Ik hoef niet naar de sportschool. Ik kan gewoon dit slikken en op de bank blijven zitten en dan val ik toch af. Ja, en het wordt er niet voor voorgeschreven, maar zij weten ook, deze bedrijven, dat ook een markt is veel interesse heeft in dit product. Laat ik het maar zo zeggen. En daarmee veel gaat opleveren. Dankjewel, Nick Wouters. De Olympische Spelen zijn in Parijs, maar een heleboel wedstrijden worden net buiten Parijs gespeeld, in de voorsteden, de banlieues. En die zijn vooral bekend door hun grote armoede en hoge werkloosheid. Hoe gaat dat samen? De Olympische Spelen, die dus miljarden kosten, en de banlieubewoners, die vaak geen cent te makken hebben. Correspondent Frank Renaud ging er kijken. In het Stade de France, dat is het grootste stadion van Frankrijk, worden op dit moment atletiekwedstrijden gehouden. En dat stadion ligt hier in Saint-Denis, een banlieue aan de noordkant van Parijs. Meer dan 1/3 van de bewoners hier leeft onder de armoedegrens. We staan nu bij een flatgebouw recht tegenover dat Stade de France. En de bewoners hier die zien het stadion vanuit hun woonkamer. Ze horen het geluid, maar ze gaan niet naar de wedstrijden. We kunnen de toegangskaartjes voor de Olympische Spelen niet betalen, zegt een van de bewoners hier. De kaartjes zijn gewoon te duur. Heel veel mensen die we hier spreken zijn best trots dat de Olympische Spelen in hun banlieue worden gehouden. De voorsteden hebben natuurlijk een slechte reputatie en nu hangt er juist een positieve sfeer. Maar er is ook kritiek. Saint-Denis était proche de Paris. We maken een wandeling door Saint-Denis met Hamid Ouidir, die hier al 15 jaar met zijn gezin woont. Hij neemt ons als eerste mee naar 2 scholen die hier naast elkaar liggen. Naast de scholen zijn vanwege de Olympische Spelen nieuwe wegen aangelegd. 6 rijstroken in totaal naast elkaar. Waardoor die 2 scholen en 600 leerlingen nu compleet ingesloten zijn door autowegen. 13.000 véhicules par jour. De verwachting is dat hier op termijn zo'n 13.000 auto's per dag langskomen. Danger de la pollution de l'air lié au pot d'échappement des voitures. Auto's die zorgen voor uitlaatgassen, dat zorgt voor luchtvervuiling. En dat allemaal heel dicht bij de scholen, dus dat is schadelijk voor de gezondheid van de kinderen. Amit Widir maakt deel uit van een burgercomité dat de Olympische Spelen kritisch volgt. Ze zijn niet tegen de Spelen, zegt hij, maar ze willen de overlast beperken. Ook hier in de banlieue. De village olympique is sur les quais de Seine, sur la Seine. We zijn nu inmiddels naar het Olympisch dorp gewandeld. Ook dat ligt namelijk midden in de banlieue. Er zijn woontorens gebouwd met duizenden appartementen voor de sporters. En die appartementen zijn na de Spelen bedoeld voor de gewone inwoners van Saint-Denis. Au départ, on nous avait promis un héritage de 40% de logements sociaux sur la ville de Saint-Denis. De stad Saint-Denis heeft beloofd dat 40% van die appartementen van het Olympisch dorp beschikbaar zou komen als huurwoning. Met speciaal een lage huur, zodat ze ook te betalen zijn voor de mensen met lage inkomens hier. Maar uiteindelijk werd dat niet 40, maar slechts 20%. Dans cette équation, il y a 80% qui seront à vendre. De rest van die appartementen, 80%, wordt verkocht. Et qui seront à vendre avec un prix excessivement cher. Verkocht voor heel hoge prijzen. De telle manière que les gens qui habitent ici, le quartier, ne pourront peut-être même surtout pas y accéder. En de mensen die hier in Saint-Denis wonen, die kunnen die prijzen niet betalen, zegt Amit Widir. We lopen inmiddels in een andere banlieue, Tremblay-en-France. Hier in het park is een enorme fanzone ingericht voor de bewoners. Kleine kinderen spelen met hun zwemkleren in het water, terwijl de moeders, moslima's, daarnaast staan in lange zwarte gewaden. Een stukje verderop is er een voetbalveldje. En verderop zijn allemaal andere sportactiviteiten. Er staat hier in het park ook een enorm scherm waarop de Olympische wedstrijden live te zien zijn. Nous, notre objectif premier, c'était que la population puisse vivre les Jeux Olympiques. Gemeenteraadslid Michel Baudard zegt dat deze fanzone vooral bedoeld is om de bewoners hier te betrekken bij de Olympische Spelen. Parce que bon, tous n'auront pas accès forcément. Veel mensen die in Tremblay wonen hebben lage inkomens, ze hebben geen geld om lid te worden van sportclubs en al helemaal niet om toegangskaarten te kopen voor de Spelen. L'idée c'était leur permettre de vivre pleinement ces Jeux Olympiques. Door hier sportactiviteiten te organiseren en op een groot scherm de Spelen te laten zien, leveren de mensen toch een beetje mee aan het Olympische Spelen, zegt hij. On est venu pour s'amuser avec mon petit frère. Dit meisje is met haar kleine broertje naar de fanzone gekomen, zodat hij hier kan voetballen. C'est assez bien pour les enfants, surtout ceux qui partent pas en vacances. Veel kinderen in Tremblay gaan niet op vakantie en hier in het park is van alles te doen en ook nog eens gratis. Bah, c'est très bien pour les gens. De moeder loopt hier met haar kinderen en zij vindt de fanzone heel goed, want er worden allerlei activiteiten en ook workshops georganiseerd over sport en over cultuur. Dus haar kinderen die leren hier ook nog wat. Pour notre ville, donc c'est que du positif pour moi. Een bijdrage van consulent Frank Renaud. Verkeersinformatie Tim Schaap. Op de wegen valt er weinig te beleven deze ochtend. Behalve op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Haps een politieonderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan nog steeds via Eindhoven. Door de A50, de A2 en de A67. Het NOS Radio 1 Journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Overeat, you're just so sweet. could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Billie Eilish met Lunch. Om de verspreiding van SOA's tegen te gaan, gaat de gemeente Diemen gratis condooms verstrekken aan jongeren. Dat is een goed initiatief, maar het zou geen plaatselijk initiatief moeten zijn, maar landelijk beleid, schrijft SOA AIDS in een ingezonden brief in het Parool. Lyle Muntz, woordvoerder en pleitbezorger bij SOA AIDS Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zou het een landelijk beleid moeten zijn? Ja, we zien op dit moment dat de SOA's enorm aan het stijgen zijn in Nederland. Dit jaar alleen al 30% meer gonorreu. En vorig jaar hadden we een soortgelijke stijging. En dat betekent dat er landelijk meer aandacht moet zijn voor preventie. Want ja, SOA's die stoppen niet aan de grenzen van de gemeente. Als het een ene plek opdoet, dan kan het zo ook naar de andere plek verspreiden. Maar er is geen landelijk beleid, dus is zo'n plaatselijk initiatief dan wel toe te juichen? Ja, het is altijd goed dat gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen. Dus daar staan we ook helemaal achter. Maar je moet als landelijke overheid je verantwoordelijkheid beginnen te nemen. En begin dan bijvoorbeeld met een landelijke campagne rond seksuele gezondheid weer te herinvoeren. Of zorg dat er voldoende geld is voor de GGD's om ook SOA's testen tot beschikking te stellen van de mensen. En dat zijn twee dingen waar op dit moment veel te weinig in geïnvesteerd wordt. Ja, want eerder dit jaar bleek al dat de SOA-cijfers opnieuw toegenomen zijn. Komt dat dan onder meer daardoor? Ja, het heeft verschillende oorzaken. Maar het feit dat er minder aandacht is voor preventie, dat heeft er zeker wel mee te maken. Bijvoorbeeld voor 2011 hadden we de landelijke campagnes Vrij Veilig. En daarmee vroegen we aandacht voor seksuele gezondheid. Die werden ook gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. En sinds 2012 zijn die campagnes niet meer. En zien we dus ook het condoomgebruik dalen onder jongeren. Dus we weten dat preventie werkt. En daarom is het ook zo belangrijk erin te investeren. En het werkt het best als je dat verspreid doet over het hele land en niet alleen maar lokaal. En dat is dus een van de oorzaken. Wat zijn nog andere oorzaken? Een andere belangrijke oorzaak is dat het steeds moeilijker is voor jongeren en hoogrisicogroepen om zich te laten testen. En je hebt natuurlijk de GGD's. Dat wordt ook weer gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. Maar we zien dat eigenlijk al sinds 2015 er niet meer geld naartoe gaat, maar dat wel meer mensen zich willen en zouden moeten laten testen. En op dit moment kunnen zij maar de helft van het aantal mensen dat ze zouden moeten zien ook daadwerkelijk zien. Dus ook daar zien we dat er absoluut meer geïnvesteerd moet worden. En dan is het ook een beetje gek dat we in de plannen van de regering lezen, dat ze juist heel veel willen bezuinigen, honderden miljoenen, op preventie in de zorg en op publieke gezondheidszorg. En die plannen, ja, ik hoop dat ze zich daar deze zomer toch nog eens een keer over bedenken. Want waarom is het belangrijk om SOA's te voorkomen? Nou, het is sowieso belangrijk voor je eigen gezondheid. Sommige SOA's, die kun je meestal altijd goed behandelen. Maar als je ze niet behandelt en er lang mee rondloopt, kunnen die wel degelijk gezondheidsschade opleveren. Soms gaat dat over de zwangerschap, waar problemen kunnen optreden als je te lang met een SOA's rondloopt. Gewoon een reuk kan bijvoorbeeld ook effecten hebben op de gewrichten, dat die minder goed functioneren. En zo heeft elke SOA, als ze onbehandeld is, haar eigen problemen die ze met zich meebrengen. En we willen mensen ook niet onnodig angstaanspraken praten. We willen mensen gewoon stimuleren zoveel mogelijk condoom te gebruiken en ook zich zoveel mogelijk laten testen en zo snel mogelijk laten behandelen. Maar dan moet je dat dus wel toegankelijk maken. Hoe zit het eigenlijk in andere landen? Hoe staat het daar met het aantal SOA's? Ja, we zien in onze omringende landen dat iets als gonorreu bijvoorbeeld ook wel aan het stijgen is. Maar we zien vaak wel dat de zorg veel beter georganiseerd is. Dat je bijvoorbeeld niet zelf hoeft te betalen voor een SOA-test. Of dat je veel makkelijker dan in Nederland terecht kan bij een centrum seksuele gezondheid om je daar te laten testen. En we zien ook op landen bijvoorbeeld dat ze condooms gratis uitdelen op universiteiten of op andere gelegenheden tijdens het uitgaan. En dat er op die manier meer aandacht is voor preventie. Dus er is echt nog werk van Nederland om weer terug die preventie op de agenda te zetten. En die preventie, is dat ook belangrijk omdat je iedere keer weer een nieuwe groep jongeren hebt die aan seks beginnen? Ja, het gaat over 10.000 jongeren die elk jaar opnieuw seksueel actief worden. Nou ja, en het is ook geen onderwerp waar alle ouders thuis met hun jongeren over durven te praten. Dus het is heel belangrijk dat er op scholen aandacht voor is. En als ze iets op school horen, dan is het ook gewoon heel goed als ze het daarna op hun social media zien, door middel van een campagne of op televisie terugzien. En dus dat er op verschillende manieren we proberen de jongeren te bereiken en te stimuleren naar kennis te hebben over SOA's en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. Dank u wel. Lyle Muntz, woordvoerder en pleitbezorger bij SOA AIDS Nederland. Reactie aan de redactie. Het ging vanochtend met chefkok Eugène Zwanen over voedsel uit de 3D-printer voor mensen met slik- en kauwproblemen. Zwanens bedrijf wil met de gepureerde groenten uit de printer een alternatief bieden voor de nu vaak smakeloos bruin gepureerde prakjes van aardappels, vlees en groenten. Luisteraar Roel kan zich herinneren dat bij zijn moeder de aardappelen, groenten en vlees apart werden gepureerd en geserveerd. Dan heb je dus ook geen smakeloze bruine prakjes. Ja, Eugène Zwanen nog een keertje. Apart pureren, is dat inderdaad niet een simpeler oplossing dan dat die 3D-printen? Simpeler wel, maar eten doe je met je ogen, met de geur die je krijgt en met de smaak die je krijgt in je mond. Maar zeker drie verschillende purees langs elkaar serveren is zeker een betere oplossing dan alles bij elkaar mengen. Dus dat is al beter dan dat bruine prakje. Zeker. Maar het 3D-printen, dat geeft het gevoel dat je in ieder geval, en omdat je het ziet, dat je echt groente aan het eten bent. Ja, klopt. De 3D-printer die zorgt ervoor dat de worteltjes eruit zien, of de wortelpuree eruit ziet als een worteltje en de bloemkool als een bloemkool. En zo gaat het met alle producten. Maar we kunnen het ook voor kinderen in de toekomst gebruiken om de kinderen aan het eten te krijgen door bijvoorbeeld kikkers of hagedisjes te printen. Om het aantrekkelijker te maken. Ja. En voor de mensen, zeg maar, doen wij doosjes van een kilo met 20 tot 22 producten van 50 gram in doosjes bevroren aanleveren. En die worden logistiek verzorgd richting de zorginstellingen, waar nu de pilot draait. En in de toekomst zal er zeker ook bij mensen thuis, die bijvoorbeeld uit een ziekenhuis komen of zelf kou- en slikproblemen hebben, zullen dit in de toekomst ook de mogelijkheid krijgen om dit te kunnen gaan bestellen. Ja, dus dat is ook nog eens makkelijk, als het goed is. Zeker. Hartelijk zeker. Dank. Eugène Zwanen. De Afrikaanse varkenspest rukt op richting Nederland. De varkenshouders hier zijn alert. Linda Verriet, voorzitter van de POV, de producentenorganisatie varkenshouders, vertelde in de uitzending dat de ziekte al in Midden-Duitsland is geconstateerd. Ja, niet fijn voor de varkenshouders, maar luisteraar Jeroen wil vooral weten, wat betekent het virus voor het varken zelf? Is het dodelijk of wordt het beest enkel een beetje ziek? En dan hebben we nog een vraag trouwens van Iris, waarom niet gewoon een vaccinatie voor wordt gebruikt, zoals voor de gewone varkenspest? Linda Verriet, geef nog even antwoord. Een besmetting van de Afrikaanse varkenspest bij dieren is ook voor de dieren echt verschrikkelijk. Ze worden er heel ziek van en gaan dood. Dat is zowel bij varkens zo als bij wilde zwijnen. Dat is ook de reden waarom we monitoring op de bedrijven op dit moment heel hoog hebben. We zijn heel erg waakzaam. En als er dode wilde zwijnen gevonden worden, die ook meteen getest op AVP, Afrikaanse varkenspest. Afrikaanse varkenspest moeten we ook niet verwarren met klassieke varkenspest. Het zijn twee verschillende virussen. En het grootste verschil voor ons is dat voor klassieke varkenspest een vaccinatie beschikbaar is en voor Afrikaanse varkenspest niet. Ja, dat is ook al eerder gezegd volgens mij in het gesprek. Dat is het grote verschil. Er is geen virus. Ja, dan is het des te belangrijker dat het virus hier niet in de zon komt. Geen vaccin moet zeggen. Daarom willen ze het echt voor buiten de deur houden. Ja. Precies. 3 voor de dag. In Saudi-Arabië is een spoedvergadering van landen die zijn aangesloten bij de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Buitenlandministers van die landen bespreken de situatie in het Midden-Oosten na de dood van Hamas-leider Ismail Haniyeh en de roep in Iran om vergelding. En wordt nu bij daglicht meer duidelijk over het instorten van een hotel in het Duitse plaatsje Kruf aan de Moezel. Correspondent Gien Balduk, wat is het laatste nieuws? Ja, op dit moment worden de eerste mensen uit het puin opgehaald, weggenomen door de hulpverleners. Op beelden van het Duitse persbureau DPA te zien dat inmiddels zeker 3 à 4 mensen uit het hotel worden weggetild. En onder hen zit ook een groep Nederlanders. Het gaat om 3 mensen uit Urk. Dat melden onder meer Omroep Flevoland en het blad Het Urkeland op basis van familie van deze familie. 2 mensen, een 23-jarige persoon en een 2-jarig kind, zijn uit het puin gehaald. En een 26-jarige man die zou nog bekneld liggen onder het puin. En volgens het Urkeland zijn er nu artsen bij deze man om hem te helpen. Straks wordt er meer duidelijk, hè? Exact, om 10 uur staat er een persconferentie gepland. Dan is er hopelijk ook meer informatie over wat hier nou precies gebeurd is en over de andere slachtoffers. Correspondent Giem Balduk. Zometeen na 9:30 weer Radio Olympia met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Daar gaan jullie op verheugen. Nou, op een mooie sportdag, mag ik hopen. Dat lijkt iedere mij. Dag weer. Ja joh, veel water. In ieder geval, het kanovaren staat op het punt van beginnen met Nederlandse in actie. We hebben het zeilen. Anneloes Lammerts komt daar in actie. Maar ook natuurlijk de atletiekbaan, die ligt hier niet zo ver vandaan. Dat zwaar beveiligde fort hier in Parijs. Waar wel in het stadion de meest prachtige dingen gebeuren. De 100 meter horde. En natuurlijk ontvangen wij weer iemand van om te lunchen. Dat is in dit geval niet de chef de mission, maar de chef de maison. Zo noemt hij zichzelf, oftewel Rob Kemps. De man die alle huldigingen nu natuurlijk doet. Jullie gaan van links naar rechts, joh. Zeker. En daarover gesproken ook van hoog naar laag. Want Menno Vloon, de polstokhoogspringer, die is ook straks te gast. Dus dat zijn zo een beetje de ingrediënten. Radio Olympia met Guylaine en Jurgen. Bout geeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Het is weer een hele mooie dag.